أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي جناب نتعملي تطر يالا تبارك وتعالى نونيان السنية لنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنك ويالا دولي خيول تمسلكو نالو المكي نبلين دي زيارة ci wéru mag wi mu nek muy shahr ramadan al mubarak ni len ci balu ak di len bal ak di ñaan bur yalla tabarak wa taala yanul yalla boole nangul na lolu ñoo ngi jëm and ak yeen ci fatalante ci sun walu diine ci tomb bi nga xamne moy al isti'dad li yawmir rahil waaj buñu wara waaj préparer buñu wara préparer bisul hasba bis buñuy dajé ci sunu borom dama japp ne tukki yépp dañ ko wara waaj té do mo adama buy tukki day waj gudé fi rek ak fi nga jëm da ngay wajal lepp lo mën rawati na nak ñun ñu jëm voyage bo xamné sans retour dañuy tukki ci dundil ci wat dañu bayyi ko aduna dem dekk ci du al barzakh bayi ko barzakh jëm yowmal qiyam buñuy bayi ko aduna dina barzakh sunu bakkar moy jité buñu démé barzakh sunu ru moy jité buñu démé yowmal qiyam ñom ñaar ñoy ang kon déké dafa laaj wacc amon nañ bénn goor ci geedja way ci benn juma ju mu doon nodd su noddee ba pare dinaan waaj leen bala ñu leen a waajal waaj leen bala ñu leen a waajal ñëw leen julli bala ñu leen a jullee ndeysaan dina yor micro bi lu tolloo 5 minutes naan lu baax du doy lu baax du doy lu baax du doy ñetti baat yi muy waxee dëgg la waaj leen bala ñu leen a waajal ku wajul bisak ñew dinañ la wajal kenn du añ kenn du reer kenn du ndek lulul ñu sul la sanni la ci Allah ba feek yaang ci gëgg kenn du am jam kon fa jar ñu waj bu ñu aduna jey yawmur rahil qadim bisul hasay bi bis bu ñew la mu ngi sunu kanam waye kan mo pert moy ko wajalul sayo dege diw joge na aduna jep alakhirah nit ñey tit ak di takali ko seeni sago di yuko ka salaire lu ko waral may waja waju rek yalla nak betul ken betul ken fi ñun يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سوره البقره ايه 100 ايه 281 برام بين قال واي مويتولن ragal len bes ba nga xamne da lañ len ci delo ci yalla bes bobu ñu len di jël di len delo ci yalla da lañ len matalal seen jëf yépp lo jëfoon rek loolu dañ la ko reglel ba mu mat sekk ñu tégal la ko sawé té jamono joju ñu len di delo ci yalla di len fay la ngeen defoon ken du togn ken tuwaffa kullu nafsin bima kasabat te jamono joju wahum la yuzlamun ken la togn do def rek lol lañ lay def lol lañ lay fay ndax yalla mom du togn wa ma rabbuka bizallamin lil abid yalla du togn jammi kon bokku julit yi kon yalla wax na lu xew waye shaytan ak aduna ak banexi bakkan lele moy frankula yi sunu kaw ba doxunu tal yalla lele ay nit shaytan jay len lele bakkan keuf len lele aduna wor len ba dundugu ndaw gi dox sen digeunte ak sen borom lañ len fi inde won dot nu ko tal ñu top aduna rek di daw di jall fatte jalla jalaluhu dina ñew jël ñi yebu ñu jall ñi ñew tas jall ñi jalon jalen ki am xel nak moy ki bayyi xel yalla bayyi xel bis bobu برم تبارك وتعالى من ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الملك له الحق له الحق وإليه ترجعون قصص 88 برم بنا نقال واي بولن بوكال يا الله ngalla way bu len dendale yalla kenn wala len xana xamul len ne la ilaha illa hu amul kenn kun wara jam kudul mom kon warnu ko dendal kenn wala len borom bi ne xala xamul len ku ngeen may dendal wala ngeen may bolek lenen koku day de te man duma de كل شيء هالك الا وجهه انور نيوكو دندال كين نده كون غو دندال رك بيسغي نييو ني نا باميل ماغي ني نيت ني اغ رير جانت سو فنك دادي سو در دو خيو سي ادنا بي مونتر بي واجي تاكون صاح دو تاخاو اسي كون دور نيو جيل كوكو ديكو دندال اك يالا njum te wessul lol motax mune la ilaha illa hu kull shay'in halikun illa wajhu lahul hukm wa ilayhi turja'un sun xamene yalla rek mom lañ wara jaam yalla rek lañ wara top ndax moy sun borom moy ki nu sak indi nu fi te bim nu fi indi tagul ken te buñu fi jele du tagu ken kon ñu xamne lahul hukm mom do ngay dogal lahul hukm sul xamene mom dong la ni jaamu mom dong lan wara top ndax mo nu fi indi te dina ñu fi jele munewa ilayhi turja'un kon ngeen xamne ci mom ngeen di delu comme xamna ne ci yalla la ni delu te buñ fay delu ci alam wi ko neex mom lañ fay delowé kon ngal la ko xamna ndani dem ci yalla nan ko wacc kenn ci ñun fi ñu tok portable am soné won légui ñu ne ko 5 heures am nga audience ak président de la république ci conférence bi ngay bayé ko dem palais wala da ngay delu sa kër waji kumay tontu nekk ci loxom dara jëk rek dem palais rek delu sa kër waji d'accorduma ci lool kenen da ngay delu sa kër di waji loy préparer ji nga sangu fekké sa soxna fa ngeen ko gënël ma yéré sangam dalu sangam gënël ma peñ avec parfum avec diw bi pourquoi parce que da nga bëgg bo fa démé nga am ben mazhar du rafet hein doom adama do ngay dajé li dé nga dem di waj ngay dajé ak yalla wajjo do nga day perte ben borom xam xam bu mak wala ab nitu yalla la wala ab sahaba la dom ji da ko ne wa baye lutax do ne la guddii man ne bu guddee duma la gis ci kaw laal bi ngay yaw mu ne ko damay bañ malakal moti bet ma buguma mu ñew fekk may nelaw buguma mu ñew mu fekk ma ci kaw laal yub as kullu abdin ala ma mata alayhi ku nekk ni nga dee non ngay dekke dama bëgg gis bu ñew fekk mo maruko mbaamu sujud ndax non lay dekke yow man xiyam xol koku préparé na koku waaj na bokk julit yi jele nañ ci Ubay ibn Ka'b mune kana sallallahu alayhi wa sallam idha dhahaba thulutha al-layli qama fa qala ya ayyuha an-nas uzkurullah جاء الرجفة جاءت الرجفة تتبعها الرادفة جاء الرجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه أبي بن كعب دينا ينتبي عليه الصلاة والسلام bu teddon ba guddigi xaj dejjo taxaw ci yege taxaw lu muy wax mu ne yeen doomi adama ya yuhannas ye nit ñi ngal way fatlikul len yalla fatlikul len yalla khana xamul len ne yeengatu ba jegeena te yeengatu ba dajja ba mo ci teggu xana xamu len ne de dik na ak lamu andal mom de xana xamu len ne de dik na ak lamu andal xol ko tonne yonent yalla ne ko jegal na la sa bakar yu ñeuk ak yu mucc li yaghfiraka allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima terewul mom yonent su guddigi xaje du nelaw ya ayyuhal mudammil qum ya ayyuhal mudassir qum kanu qalilan min al-layli ma yahja'un allazina yabituna li rabbihim lolu tax bo teñké ay dañ xamné ñom ñun mënuñu xëccok ñom bunti aljanna mënu lek fa yaronte bi yalla jéggal nako té tarawul dara taxaw di nafilu guddi ba tanki metti jàng ngeen hadith abdullah ibn abbas néna benn bis damay nafila ak yaronte bi tutuma def lu bon la naron kéro sahabe ko abdullah ibn abbas lo naron mu né taxaway bi mu yagge dama bëggon tok ko samay nañ la boy nafi la bu say tank metti nga tok xol mom me dafa japp lolou bon la mune lu bon la naron lu bon la la mune ma tok dama naron tok lutax ndax taxaway bi dafa yag ruko bi yag sujud bi yag ñaari rak bi yeenent bi do assalamu alaykum bilal di noddu as-salatu khayrun minan nawm bu digeem ñaari rak la wara ñu ñu mën nañu buxante ak yeenent bi buntu aljanna ëlëk parce que koku dafa préparé won motam daan wax ta zakkaru hazimin lazat de len fateliku ki jeexal banexi tazakkarul maut de len fateliku de munewa murru ala alqubur wa'lamu annaha satakunu lakum masakin kama sakanaha man kana qablakum sawfa tunqaluna an fasihi dar wa tadkhuluna alqubur huwa awwal manazil alakhirah yonent bi ne dinañ len jël ci sen keur yu yaatu yi ngeen di wowe titre foncé do lañu woy titre foncé ñëb len ci bammel ye dañ len len jël ci keur yu yaatu yi yobul len ci bammel yu xat ye mu nek premier keur ci keuru al-akhirah yi bala doomu adama egg al-akhirah day jaar barzakh es dafa escal fofu nak lañuy xamé ni al-akhirah dina neex wala al-akhirah day yaq lolo tax usman ibn affan radiyallahu anhu arda benn bi sahaba dañ ko ne usman tazkurul janna wala tabki wa tazkurun nar wala tabki e usman damay xalat al-janna dojo usman buñu waxtane safara nga tok dojo Ousmane borombe ay bammel ken dotul degati munelen sami'tu mustafa sallallahu alayhi wasallam yaqul al qabr awwal manazil al akhirah degna yonent bi ne bammel moy premier keur ci keuru al akhirah ku muccu bammel ginaaw bammel da ngay muccu ku ñu mugal bammel mugal la ginaaw yow ma xiyam kon nak war na no waj tomb bi ñi waxtane juroom ñaari tomb la ci ñeek moy al isti'dal li yawm al akhir mo mo teunk tomb bi yeb ñaarel bi ñi jël ni moy tabi'atul insan nisyan yawm ar rahim doom adam dafa bok ci dundum mom ay miru deek ay miru al akhirah bokay wax ñu wu sa way xolal may ñu xaaral tout rek gaan ñu xolal ah xawma wa somonde mais wa dakar mom boko bëgge xol alakhirah ñu na la xara tuti señ bi xara xara eh bu la radio la sax ñu ne andal la radio bi ki mom dafa bëgge yaq suñu suñu suñu lees suñu noflay la bëgge yaq xawma fi nak ba lay sina fi man day ma fete way kat bu mag way gis na ka fi leg leg ah kon baxna man fete way kat bu mag tabi'atul insan doomu adama ci natiram mom danaka dal dafa bëgg di faté fatelu mbirum al-akhirah ak mbirum dé dama adam non la ko yalla bindé motax borom bi tabaaraku ta'ala mo ci suratul qiyamah aya 36 mune ayahsabul insanu an yutraka suda wayu dama adam yo faté kat gis nga baat bi yalla utiliser fofu moy al-insan moy lan moy fatakat fal insan mahalu nisyan doomu adama moy magasin faté fa inna awwalun nas wa laqad ahinna ila adama min qablu fa nasiya doomu adama moy magasin faté ki ñëk ci nit ñi mo ñëk faté moy adama yalla bisu aljuma lako bind duggal ko aljanna defal ko wasiya neko wala taqraba hadhihi as-sajara ci jouru vendredi bobu ci takusan mu dem leki garab ga ci même vendredi bi legui la yalla pare wax ak mom legui nan ko wala taqraba hadhihi as-sajara fatakuna min az-zalimin bis bi jeexul luddul adama dem na leki garab ga tam na don fatena fi xaar yalla tere won nako garab bi bu ko lay mu dem lek num lekke yalla ci manutem yalla dakh ko ne ko dama lay wacc ko souf fi dama la fi dama la yeureum won dugal la fi ci keur gu neex gi nga xamne do fi son do fi torox do fi texe di jam rek nga la don am fi ndax fi moy daru salam legui nak comme setan nga bama genn la fi ci souf la la jeme so beugé delu wat fi ma lay yobone ah da ngay nangou deg samay ndigal baye samay téré so déggé sama santané bo ñëw ma delu la so ko déggul bo ñëw amna benen kër bu mo lay yob legui nak doom adama bobu yalla wacc ko ci kaw souf shaytané ma taxone yalla genn ko bir aljanna shaytané bobu top ko ndax dañoo wacce wala shaytan fa qul nahbitu minha jami'a yeen ñepp wacc leen ci souf ak dégage genn leen bi sama bir aljanna ndax yeen ñepp mo moy pour ñu delu ci wat nak aljanna firdaws la budda bil amal il faut ñu liggéey shabaraka allazi bi yadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena tabaaraku wa ta'ala ma len bind wacce len ci kaw suuf pour nattu len pour kantien moy jef jef ju bax diko dello fofu ma len waxon kon yalla neena do ma dama bind ñuko ci tiaxan ayahsabul insan an yutraka suda bu len yaakar ne yalla da len bind pour yeen ñew ci kaw suuf pour fo ñu commencé tak ay jabar am ay dom ñeukante fi ay keur non retu geej la bëgg dekk non fu mu fexé non gang ce temps ma ngi ci kat kat yi non temps compte banque bi non temps passeport diplomate non non non ba bis bi malaka ñew ne la tay nak non tay mom wax deug yalla amato fo jëm ay ahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakunu fatan mimman yumna yow doomu adama bis bu malaka ñew rek taxaw doomu adama dafa bëgg di discuter rek non xaaral tuti non man affaire yi la doon régler rek mo def talu mo won dem jakk may ma rek xolal non gis nga oh malaka bi ne ko kala dedet tay mom yow dong lañ ma programmer yow kessé ca man kima yon ni du ko xamne damay ñew naan ko no waji neena nañ ko may hatta iza jaa ahaduhumul maut yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun dal ne de dañ le lol lañ la fi inde won li la fi inde won nak madama fatte nga ko ba top ay tiaxan top aduna di wundelu legi nak retour bi jotna ndax ay bu ñu ubbu won moy ci man ngeen di delu ci wat man yalla tay nak delu ci bi jotna do ma adam nak legi commencé ñaxtu bay leen mama julli bay leen mama saraxé bay leen mama def li bay leen mama wor bay leen ma jang alquran ñu ne ko dedet tay amul julli tay amul saraxé fala sadaqa wala salla waji lum nekke won walakin kadhaba wa tawalla yamuji summa zahaba ila ahli yatamatta di dox ci kawsuf di bonde wa di genn deul ñu nan waji ci fay mais gan bi dafa japp mu nan ni dafa japp tay ku ko gëna japp moko japp ani tanga di moy malakal maut kal maut ndaysan da don jaay dafa ciéré dafa japp xal ne ko ku la gëna japp la la bolel tay mo rab bi ko waji ne nous ndaysan ñepp jox taxaw mbokk yepp parce que xamna ne ki japp ko moko bu doole te du ko baye inna baqsh rabbika la shadid wax ku waji japp rek ñu tant sa gundu keur ñepp ñoo taxaw ku liggey won wacc ku tukki won def réserve avion direct damay dem dañu japp mbokam Allahu akbar waji dawul julli dawul deugal yalla waye la la nekkon ci aduna ay fen ci xaan fo di daw sen bor yi tay bu ngeen xolé bor yi danaka li fi dekk wayu ci xaan ku bëgg ci xaan Dakar fi lay ñew ñen defé né yalla dafa bind aduna pour fo afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna wala la turjaun baad bi ñi waxe won sank bi ngeen yaakaane aduna bi dama ko bind pour fo yeen dama leena sak pour fo ba ngeen ñew ci aduna di fo ngeen yaakaane bi ngeen del su ci man da yaaka bi ngeen del ci mune fa ta'ala allah malikul haqq man yalla wess na fofu may bur bu kaway bi fi ngeen may fo jombu na fofu ayahsab al-insan an yutraka suda wa yow doomu adama yow yow gis nga fi ma tambale ak yow nga lank bañ ma jaamu yow doomu adama alam yakun nutfatan min maniyyin ndax bindu ma la ci ndox mo xamne fessul xottu gerte ndox mi saltana doya di ba kumu tak sa yere bo xey suba fort kumu tak sa yaram bo xey suba sang bala ngay genn yow doomu adama ndox momu la jël muy ndoxu goor ak jigen ba jël ko dugal ko ci ben place bu am sécurité faj'alnahu fi qararin makin ndox momu lay changer étape par étape khalqa min ba'di khalqa jël ko ci ndox def ko deret jël ko ci deret def ko souk yap jël ko ci souk yap jël ay yakh dugal ci yakh yoyu yalla neena fa kasafna al izama lahman thumma sa'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanu khaliqin bi yalla dibili nit kan mako dimbali bi yalla dibindi nit ci biiru yayam diko jele ci ndox diko yob etape par etape ba kerek yalla diko def nit kan mako nek bi jiddu joté yalla mo ne do ma do fi la jaar ak yow pour ma wax ne binduñu la ci fo ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa mo bindu la nga nek nit bi jiddu joté yaan sa biru yaay ñepp jaaxlé kenn mënu ci dara yaay day wër ndaysan guddi yeup di jabanté digënté buntu neeg bék buntu kër gi ñëpp ngi nelaw mais moom du nelaw sëriñ bi bu rek baax la mu ñëw jël balamam tok lélé ndaw si yuuxu mu ñëw téeko ndaw si ngëm ci moom bës ko mu dëgër kañ nga dégg waaji ndaysaan bu rek ko am yoon mëna la ne la wax da ko massa massa massa commencé di téléphoné chauffeur yi di waa diw da la teud no sama soxna mo moy ki quoi est ce que do ñu yobbu ñu ci gis ne bu dé ko koy baax bu dé ben gangster la nak mais boy xala dañ ni nalaw quoi jënal nek nga genn mu xëc mu tu bi tej nga nek digi etubi yo kessé ndé sandi va bien bo yu o mu né no ya may déranger quoi ana amu dum li la la bu dé ko ko gangster la non lay mel bu dé ko am yërmu niki nak ndaysan mo ci langar mu sax mom munu ci dara de waye dina ci langam ba chauffeur bi ñew ñu jël ndaw ci duggal ci auto bi japp nañ na fañ jëm mën nañ ci dara bu ñu yexé sa famille ñala no matagul de ki dess na ki dé doga commencer ah pourtant yaakaaron na bu yexé rek dañ koy teural gënë lire bi waye né nañu matagul légui nak waji né non non non téel leen mako fi dal di genn ci biti tok ndaw ci nek ci bir ah di baye bien sali lele ndessan mune yalla ñewal bu yonne ñew bu ñu yawé yalla tayal bu ñu yawé yalla dañu am nek jam rek xëdd bu suur nek ci suñu jam li ndogu jot nga ndaw nga yaw yalla dara xew baye bu metté rek ñu xamné yalla yalla bu metté kenn do kenn tay dafa metti mo tax ndaw sa wal dinaan yalla e yalla ñewal de bu yoni kan yow rek la soxla nga ñew allahu akbar day bu rek ki jang tout sax mom nan ya latif ya latif ndaysan tout bobu lay jël diko wit diko zikr ya latif papa ji mënu ci dara soxna sa ngi mënu ci dara woni sefer bi mënu ci dara dem nañ maternité mënuñ ci dara yalla neena may tok bo mu neex ma dama xamni ni dañ ma yab rek mënuñu dara ma joxoñ lire bi ne ko ukhruj ayha al mawlud bi haqqi al malik al ma'bud lire bi dali préparer pour guen place bo xamne doomu adama bu don du yalla moko fa jaaral su ko fa nit beugé jaaral day dé wala yaam dé mota yalla neul may tok ba xamne teele nañ mo ubbi yoon wi summa sabila yassarahu ma yombal yoon wi yalla bari sunu jalali yalla bari sunu jalali rasul ndol ci kaw beul yi dij kawar gi daanu rek xelam nek ci xalam jigen te waji da ubi bu ngeul gi di genn rek mom mu ngi ci kaw minbar bi mu seen xalam jigen rek xelam nek def ci xalam jigen bi mu ne tay mu detay mu tak dem kaw dem suuf ñu ko ki mu no ko tak parce que chrétien la ne sama wel nek ci dañ ma koy may mu ñu baaw ji ne ko duma ko may parce que julim la muko waji febar ñew hôpital ndax bëgg bi mu bëgg xalam jigen bi affaire yi gëna graw waji dem ba melni dafa takaliko xelam ñu yobbu ko fiñi hôpitaliser dof yi ku bëgg mu wax ak yow wax ju normal rek bo ñëw da ngay wax xalam jigen bi gis na ko nangam ak nangam xalam jigen bi aussi mom tamit bëgg waji ñoom ñaar ñëm ñuy nakkaru di misère parce que dañ leen du mënu leen sey duñ la ko may papa ji ne ko duma la ko may parce que yow julit nga bis ben xaritam ñew mom waji di wax ak mom ne ko dem na ci xale bu jigen ba neena mom dina dé te do ko tak ndax fim nekk dafa febar danaka wulutul bopam waji ne giñna ci yalla suma ko takul ci aduna dina ko tak alakhirah bayina l'islam ma ngi séré na christianisme moy deug rek waji dé xarit bi daw dem ci xale bu jigen ba mu ñu ne ko sa waji dé dé na bayu ko mu wax rek mu ne dé ma ngi séré na muhammad yalla ko yoni bayina christianisme ñew na ci l'islam lan mo am wuté wat né dañu wuté won ci aduna mais ké lan moko jëlé ci lé mu jigen yentu la fataqu dunya wa taqu nisa motax bo tuddé fajar nga dégg ñu né as-salatu khairun minan nawm nga bëgg dem jakk sa jabar né la ni ni jaay ba nga bañé dem bisa mi ñew dina yuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobu jakk ba est ce que dingi li mo ku sa soxna tara dem jakk bes dina ñew dina yuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobu jakk ba mom mo xon bu leen te mu ne yobu leen ko Allah yobul len mok alhamdulillah yobul len mok ñeenu la tek la ci jaak bi di lay bu jaaka ji taxaw di la xaar nan la ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ah wa rafi won ñewé ni ah parce que bi ngay ñew ragalo yalla ragal yalla indi wu la ndax dañ la yenu xam nga ko dem jaaka ñeenu la parce que ya yobul sa bok ku 40 personnes japp wala 7 personnes 8 ñi yëkëti la di lay bu jaak yobul sa bok ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نلن دلس خلص ربوف بنا أدنى جاي بنا أدنى فك فاتقوا الدنيا موت لن أدنى واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء لن موجين سنوام آدم الجنة jigen bang israël lan mo len arab jigen kon yonent bi neena nam moytu an ibn umar radiyallahu anhuma qala ahaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankabi فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وأن نفسك من أصحاب القبور وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أيها الأحباب إخواني في الله ابن عمر كان في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر يغنون تار سي سنة يونس صلى الله عليه وسلم صحابه ابن عمر تلا بو ابن عمر باينا بن دوم بامو دي وقت لا نون دا حديث يونس بي ابن عمر مونا يونس بي عليه الصلاه والسلام مو جاب سي ساماي ماغ نما ابن عمر مالكوا من كن في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل واي واي نيكل سي ادنا كو تومرانكي wala ko jaar ci yoon di dem bu bëggé ci aduna da ngay mel ne ku gan gu ñew ci aduna gan xam nga tay yow bo ñu yoon nga tukki dekk buñ la xamul dañ fay nek à l'aise xamo fi kenn nga wacc yor sa ñaari valise sa loxoy di diri bagage yi xamo fi kenn déggo sax lakk bi ñepp wéx yow nga ñuur da nga tumaranki sa xel moy ey man fa lay fanante ey man mo police jappé ma man ken duma refoulé gis nga non nga tuma ranké yonent bi néna na ngeen mel nonu ci aduna waye na ngeen mel né ku jaar ci yoon di dem am soxlam da day nek yoon wi fof waye bu len ci lol day ibn umar wa an nafsaka min ashabil qubur bis bu xey waxal bala ngon ma dé bis bo xeye rek jappal li nga de xam nga lol moy tax doomu adama jaamu yalla waye bo xeye gaay rak tak dem dik ma ngi ñoo non amul problème non ngon ma ngi fa non da bay tew ku la ko wax man deere nga bu ñu la liñ fi nek ngon wa un nafsaka min ashabil qubur jappal ne duma fi yendu ibn umar lol la tam bo da doon wax ñimu andal iza am sayt fala tantazir sabab bo xey bo ngone bu yaakar ne suba dina la fekk xam nga ki ngone jot yaakar lu ne dina fanan est ce que dina tardel waxtu julli jamais wa iza asbahta fala tantazir al masa so xey bu yaakar ne ngone dina la fekk ki xey japp ne ngone dina ko fekk est ce que dina baye julli suba ni li mo taxone dundu ibnu umar bax ibnu umar hadith bi dafa bok ci hadith yi baxal dundum wa un nafsaka min ashabil qubur bayil xel bameli bala ngor mën nga fa dugg ni day xey taggo kërëm te ma ngi dem place sangam wa kër ga dañuy jek jek ñu wala ni len diw deena ni day tedd dal ne wa ba fajar tan day ci arabu ku fajar jote dañuy dajji buntum so waxe mu jeex sax yalla la neex so toge nga jog yalla la neex so doxé yegg yalla la neex wa un nafsaka min ashabil qubur mokki ñaar ci galankor nit ba du fateliku de du ko préparer moy tulul amal moy mebet yi dul jeex yaakar dina ba de ñew ko gis mu de rek mu ngi ak ay projet du jeex noy fo ma am keur gi paré noy fo ma takk jabar noy fo ma xëc ko noy fo ma duggal téléphone no ndox no auto no de ñew saay li ñew ya nga ci leen sa programme bi du musa dajé mukk né bu doon lool la kay amna fi ño xamé dina war nañu teud nopul لولا يبدأ أدنى موي أي ميبت قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا سورة كهف آية 35 قال واجي دوبي تي تولم خول بتم با فمو يم تول بي لا ندي جور مو خول سامنيام با فمو يم تول بي لا مو خول سي كانام با فو بني يم تول بي لا مو گيس سي گينا خول با فو بني يم تول بي لا ام گلو مخ لان مكو وارون moy bu sant yalla mune dede ma azunnu an tabida hadi ali de du jeex makuma ak imam dotul jeex yalla mune bam waxe lol wa zalimun li nafsi kero la togn bokko ndax bokale na yalla yalla may nako lan la waron mu sant yalla ndax wa amma bi ni'mati rabbik fadis xewal yela yalla defal santal su la yalla may lu tol non ci alal ak ay xewul lan mo la war sant yalla dafa am ben goor dafa febar nak bi mo kalens wanagi meunatul wacc wanagi manam meunatul tour ndox meunatul saw bok ngeen di comme milliardaire la borom alal la fi mu teud rek la domi jël telephone yi kar kar kar docteur yi ñu jëkënte ko docteur yëpp daw ñoo ay seconde ñu daal koy dindil affaire bi goor gi commencé tour ndox ndaysan ay seconde yu ndaw doomi dajalo di remercier docteur yi ku nekk génne sa set commencé di bind di la bindal xaaliss ñu gëss rek gis pa bi di yoy ñu ah cheikh bi affaire dafa ñëwaat mu ne dindé ñu ko loy joy mu ne ñaata la am ñu ko juroom ñett fukiat mu ne juroom ñett fukiat yalla dima dimbali may dem won ak ken santul yalla ñi dimbali ma tay rek ma tour ndox ben yon rek ngeen len di sant est ce dengi ñu wax ñi ñu tok fi ñaata ñi xolé kan mo sant yalla ci lool ñaata ngi deg est ce que musulmi julli ñaar rak nga ne yalla ñaar rak yi pour lima don limay deg la sant na la da gis na ci dekk bi ñu dul deg kan ci ñu fi mo julli ñaar rak sant yalla ne man damay wax bu deg ba ci kan ci ñu fi mo julli ñaar rak sant yalla ci loxoy ko yalla may kan ci ñu fi mo sant yalla ci ñaari tank yi kan ci ñu mo sant yalla ci yalla def bu ko def julit ñu da yaakaane boy sant yalla nga xaliss xaliss alhamdulillah rabbil alamin way way amna amna depart suba way lan mo gëna reuy xéewalu dégg lu tax ngeen tok fi di ngeen di dégg limay wax bu fekkone du ngeen ko dégg ma faay def li ñu fi tok hein wax li muy neex neex lan mo gëna neex dégg ci dégg yi ñi dégg kan mo ci sant yalla xolal goor gi leena amna juroom ñetti fukkat bes bu nek maangi dem won ak bes bu nek maangi dem won ak ken dimbali wu tay lama ñi dimbali rek yeen ñepp ngeen taxaw di len remercier te juroom ñet fukki at yi sant len yalla ci lool mbok yi wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi waji dugul ci alalam dugul ci kërëm xol kër bi ci kaw ba ci suuf lepp lix matériel yek soxna yek doomi ñepp ci jamm waaj la la waron def ju dem ju li ñaar rak dess ñaari rak sant yalla way waaj bu ngeu ci kërëm la wax mais may ngand est ce que koñ bi amna ko melni man de ni nak est ce que koñ bi amna ko melni man mais koñ bi kan mo fi ëppalé mais koñ bi kan mo fi gëna nek ngand ñu ne ko yow ay yow yaay ngand way yaay doomu diw yaay sangam mu daali dugal loxo bi ci fas bi joxe fekk di joxe di joxe deg na ben way kat ci dakar day way di way di way ba ngay solo ko gram bu 10000 gram bu yeb ay 10000 lañ ci xolé bam fess mu sol ko nan ni gram bu yeb 10000 nan ni wa huwa zalimun li nafsi mesa mo ko solo وهو ظالم لنفسه قال تعالى wa ma azunnu as-sa'a qa'ima khayna sa wala irditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba surah kahf ayat 36 rambi neena waji yamuti ngand ngandul ci alal ci ko yalla may keur yek tol yek auto yek parking yek yamuti ginaaw mo bokale yalla jaay bopam defene mom moko may bopam mi nan gay bo gis ngeen yalla ni materiel ci aduna way xamna buma deme alakhirah li ma dajjal mo gëna bari parce que yalla jey nako yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena yalla dina japp ab jam bu jamul yalla diko yenkewal mbir yi diko yaatalal bu bis bu ko yalla teye du recc إن الله لا يملي الأبد حتى إذا أخذه لا يفلح يا الله دينا جاب أبجام ديكو خب ألال ديكو خب ألال ديكو خب ألال واجي دوتو جس بيا الله ديكو نوس دوتو رج موكي جلين انجي ابن شهاب مجلين انجي ساب ابن مسيب mu jele ci aba hurayra mune degna yenenbi bi alayhi salatu wassalam mune la yazalu qalbul kabir shaban fisnataini fi hubbid dunya wa tulul amal ibn sahab neena degna abu hurayra ne yenenbi alayhi salatu wassalam neena mak pa maget goor wala jigen xolam ndaw rek lay nek xolam day nek jeune lo maget yaram bi lu maget sa xol bi jeune lay nek ci ñaari bir sa xol bi ndaw lay nek ci ñaari bir bëgg aduna ak yaakaari dul jeex fim nek ni gis nga pa lu mu magget bo amé ñetti jabar muy xalaat xéte ma wor ci xalé yi ñeen ñep ñeen del way wu dé mère bu magget jëkërëm dé dé xalaat da na na dama xalé yi way ñal na yalla may jëkër xalé gis na ci Dakar mère bo xamné jëkërëm imamu jakkalaw amna lu tollu fukki doom da na nga doom ju maggi rek war na am fanwéri at jëkër ji faatu ben way ñew tak mère bi ñew ci kanam fi nutul di da boy dem bour fele bala nga yegg sali mère bi dem sali nan day def lim de mère ñi bisi de def ay quelques jours ñi bisi da di lissel kawar gi définissé ko ba muy tak da di sol ben marinière nak dessous tok ni keur gi nan xalé yi ma nga doga dundu taw bi daal di jël bagage ndeysaan genn kër gi taw bi di joy ndeysaan jël bagage yi genn kër gi mère bi daal tek ci ligi man maa ngi dooga dund waaye dund naa waaye Sénégal xamuñu fuñ jëm parce que xamuñu suñu bopp parce que aduna moo ñuy jaay bu dégg bëccëg dañuy gis mag moo xam ne dee moo ko dese dee wala mu dem jege ci yàlla déedéet tey la gën a féetéerlu mooy li yonent bi wax magget xolam ndaw rek lay nek lo magget sa xol bi di nek jeune beug aduna nga fi nek ak yaakar yu jeex suma ba de ñew wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu ardaahu qal akhwafu ma akhafu alaykum isnani tulul amal wa ittiba'il hawa ألا وإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصدك عن الحق سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه نينا لما جنا رجلتين نكل دول نياري مير نياري مير رجل رجلتين نياري مير لما كل رجلتين نلقى سيدنا علي نياري يويل الله mune tulul amal wa ittiba'il hawa ay mebe ni dul jeex ak topi banexi bakkan ay mebe di dul jeex doomu adama di mebe fum tollu fum tollu mu ngi mebe suma ak lan top banex xam ngeen yalla ngi wax fa amma man tagha wa asara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa wa ay wa amma man khafa maqama rabbihi wa na'a an nafsa an al hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa way way aduna bi ku fi teresa banexi bakkan nga xex ak bakkan bi poñe ko al imam busairi day wax an nafs ka tifli mune bakkan mo xale bu ndaw ñoyem xale bu ndaw bu ñam suñ ko forcé wul feral ko du fer mukk day namp ba nek pa waye dañoo poñe xale bi forcé ko feral ko lool motax mu bayyi namp lool motax mune buñu bëgge nek ay julit dañuy feral suñu bakkan day xex ak bakkan lool motax atwalu qasamin fil qur'an ci bakkan lay wax wat bi gëna reey yaa diko wat ci alquran mi ngi wax ci mirum bakkan washamsi wadhaha walqamari iza talaha wannahari iza jallaha wallayli iza yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha wanafsin wama sawaha fa'alaha ma fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba yal neena ki texe moy ki satal bakkanam kad afla man zakka kan moy ko perte moy man dessa ki baye bakkanam tilim do mo tax fokh ñu xex ak suñu banex bakkan pour ñu nek julit amna ci ño xamne ci ñun seen banexu bakkan moy seen yalla banexi lañuy jaam afara ayta man ittakhaza ilahahu hawa tay ji bu rere ba pare li bakkan bi bëgg bala muy teud fokh mu am ko dama waré def dara lol lay def même boko né neexul yalla mu né la xol décider nako ba paré jël na décision ba paré dama koy def ah même bu neexul yalla lolou moy jamm sa banex banexi bakkan fi mu yobbu nit moy fu mbugul motax borom xam xam ni pour nga nek julit fokk bis bu nek ngay opposer sa bakkan so la waxé defal li defal lenen wa khalifin nafsa wal hawa nagay wouté sa bakkan ak sa banex soko def rena yalla motax imam ali muné lima gëna ragal ci yeen moy mebe di dul jeex ak top banexi bakkan néna ala inna tulul amal yunsil akhirah banex top sa top ay mebe né da lay fatelo al akhirah mbok julit yi top ay mebe di dul jeex da lay fatelo al akhirah bes bu nek ya nek ay projet yu ñu jex do total yalla da ngay gis waji nek ci mbirum aduna ba do total dem jak waye tay ngay jak mu ni si est ce do tabaski da naka dal tabaski la jek waaw tabaski ba ñi julli dal demon na ci jak ci la ilaha illallah sunit amatul temps jaamu yalla legi ban temps nga am sunit occupé ba tantul yalla no tay o mo jot su ngeen gisee imam so gisee tay ñew mo ci jakki dama amu jot imam ne la est ce que amna ben 10000 bokay jox imam lu ko waron moy mu ne la lool de jaadu ndax yalla mom bo amu jotam bis bo amé sa jot nga paré aw yalla mom ay mbirum yakam tuul motax mën nga fay nek téméré at bu yow nga baña dem jakk ndax xam na né wiri jaari ndari xalé yi taarif xalé yi ma doon di légui mu ngeen ci won ben xalé mo ni mu né dama xol sama loxo ndey jor ma gis nit ñi di xëccio alal ma xol sama loxo chamagn ma gis ay armel kessé may xalaat di xalaat ma xamne buki wiri jaari ndari ma xamne kullu man alayha fan bazar de ñokay tarif bazar de lay wax na deug xol sa loxo ndey jor gis ñuy xëccio alal nga xol sa loxo chamuñ gis bammel yi ñi bi xëccio alal yi ci bammel yi li ñuy mujj imam ali neena top ay banex bëgg ay mibit daf lay fàttalo alaxira amma ittibaa il hawa yasudduka anil haq. Soo toppee say bànneexi bakkan nag day tax dootoo gis dëgg. Gis nga Sénégal li tax dëgg feeñu fi mooy nit ñi dañoo topp say bànneexi bakkan. Loolu moo tax booy wax dëgg sax da ngay am problème. Wallahi il azim ngay am problème, ngay am problème Sénégal. Bëggatuñu dëgg. Saa yoo xam ne ñu ne ñun la wax, ñun lay wax. Waaw ñun la man la parce que bëgguñu dëgg. Dëgg nag yàlla ko moom alhaq min rabbik fala takunanna min almuntarin. Yàlla waxoon na yonent yàlla Muhammad dëgg maa ko moom. Bul bokk ci gars yi sikki sàkk. Kun lil haqi abdan wa abdal haq xurran. Nekkal jaamu dëgg ndax jaamu dëgg gor la. Bismillah mbokki jullit yi fu ngeen mën a nekk far leen ci dëgg. Donte ne yow kenn nga yaa nekk ci dëgg. Bu leen ut mbooloo mu bëri yitteel. Bu leen somon gi yëpp nekk ay ahlu sunna yitteel. Xam nga leen war yitteel. Man naa nekk ci dëgg. Madama ant ala haq najaxta bisnillah. Nekkal ci dëgg rek te munoo nekk ci dëgg lu nga dund alquran ak sunna. Da ngeen yaakaar ne di ngeen waaraate def ay conférence def ay bayaan ba sonoon ngépp nekk ay ahlu sunna nekk ci tawxid di kennal yàlla di ko jaamu ñëpp nekk ay julit loolu ngeen foog munul nekk. Kon nag di ngeen di def rek li yàlla leen sant loolu tasaare leen diine waaye nag jàpp leen ci dëgg gi parce que nit ñaa ngi xaar nga wax leen lu leen neex. Nit ñaa ngi xaar nga fekk leen seen kër yi di biir naan leen di ngeen dugg àjjana yéen ñëpp macha allah. Loolu lañ nit ñi di xaar ci yéen te loolu nag mënul nekk ndax àjjana moo moo ko yow mi koy diggaate moo moo ko àjjana yàlla moo ko moom xamoo fu àjjana nekk bi ko yàlla diggandi fekkee woo ko moom moo ko moom. Lim la wax mooy jaamu ma boo dee ma dugal la fi kon waxal lim wax waxal nit ñi dañ jaamu yàlla waxal nit ñi dañ ko topp waxal nit ñi dañu roy sayduna Mouhamad nga yem foofu. Man amila salihan fali nafsi wa man asa faaliha wa ma rabuka bi dhallamin lil abid. Ikhwatal iman kayfa astaiddu naka laay préparé alaxira naka laa koy préparé alaxira dañ koy préparé sooy tukki tey kenn ci doon dem Dakar dafa def weer ndax ay loxoy kese lay demee. Man fii du ma fi def 24 heures te bi ma ñëw indi naa ab sac te du ma fi def 24 heures du ma ko fi def te indaale naa ab sac te préparé naa it du ma ñëw te du ma fi yàgg. Kon fooy dem di fa def fukki fan da ngay préparé wala ba préparé fooy def weer nag fooy def at nag. Waaw fi ngay dem te dootoo del si foo koo jarawaat kon da ngay dem dootoo del siwaat foo koo jarawaat te foofu nanguwul tukki àdduna li fi nekk moom nanguwu ko de àdduna nanguwul alaxira nanguwul tukki àdduna. Bi ma yéeg léeg ci oto bi sama saag mi ngi sama wet su bagage yi bëri woon ñu ne ma ñu ajal la ko ci kaw wala ñu dagal la ko ci maal bi. Ma nekkee ci avion bi maa ak sa bagage yi ñooy nekk. Su ma nekkee ci bateau bi maa ak bagage yi ñooy nekk. Su ma nekkee ci oto bi maa ak bagage yi ñooy nekk. Waaye alaxira nag bagage yi ñooy jiitu nga doog a ñëw. Alaxira bagage yi ñooy jiitu nga ñëw loolu ñu naan fret dañ koy yóbbante doog a ñëw. Bagage yi lan la mooy al iman wal amalu salih. Yonent bi nee na yatbaul mayit salasa fa yarjiu isnaani wa yabqa waxid. Ku dee ñett ñoo lay gunge ñaar ñi dañuy ñibbi nga continue ànd ak kenn ki. Soo dee sa alal mooy njëkk a arrêté moom moo lay gunge ba ci bunt kër gi taxaw ndeysaan alal ji oto yi kër gi montre yi khalis bi lepp day yow ne ya sama way nga neex ñi ne ñun demu ñu de yaangi dem bye bye ciao aje revoir ñu yenu la yobu jaka ja say mbokk ak say xarit yenu ñomit yow bu do bammel ñu ne len ana ngeen ñu ne ñu ngi ni ñu ne ana ana ana doomi doomi ne baana baana baal duggal duggal ñu ne ana xarit yi nga de xarit yi am ñu ne baana baal ñen ñu jëm bu ñu ñi jëngu gi nga bu ñe ben tank lañuy duggal ak ben tank da mënu de sama ben tank ngi ni wala sama bu ngeen sul du ngeen lool ah kay da ngay deg ñu ne duggal len ben tank bi nga duggal benn génne benn aj ci kaw mooy demu ma ñu duggal waa ji ñaar ñaar bañ nañu ànd ak moom alalam bañ na mbokkam yeeg doomam yeeg xarit yi ñëpp bañ nañ kenn àndul ak moom mais sax ñu suul la kenn do ngay àndal mooy sa jëf wa yarjiu isnaani wa yabqa waahid kenn kooku di dellu kooku kenn kooku ngay àndal mooy sa jëf mbokk julit yi biiznillahi tabaraka wa taala bu ñu jullee ba pare ñu daal di eggal yi insha allah tomb yi des ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala liñ fi jot a wax yàlla nangul lu ko asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ah des na ah dañ maa bindal xam sa daasara dafa yi xam des na tuuti assalaam ma jàppoon ne jot na ndax loolu lañ ma bindal bii te bugguma déborder kan kon ngeen ko jàpp kooka la man ki bind lii ah mu ngi nii de loolu la ñu bind xam sa asara daqa wala loolu la arab moom la ah il est 26 kon waaw kon kay des na ay waa ñu dem kayfa astaiddu naka lay waajale alaxira naka lay waajale alaxira naka la nuy waajale alaxira naka laa koy waajale naka ngeen koy waajale naka lan koy waajale léeg-léeg ma wax gars yi nanu bàyyi xel bu baax a baax bu nu nax sunu boobu léeg-léeg nga toog ci conférence ñuy wax nga naan tey gars yi laal nañ leen dég nga fàtte sa bopp léeg-léeg looloo tax du nu jëriñu ci conférence yaa ko ne ñeneen la nuy waxal waxunu ñun te ñun ñu seew ñun ñoo intéressé wu kon bu nuy wax naka la nuy préparé à l'axira jàppal ne maay pée man nuy wax naa jàpp ne maay pée yéen ñi may dégg ngeen jàpp ne yéenay dées ñi ci kanam ñee ci ginnaaw jàpp ne ñooy trois ñii dégg wax ji te ñëw ñu jàpp ne ñoo ci tegu suñ doon wax fi nu ñuy def ba am xaalis nu ñuy def ba ñu financé nu ñuy def ba ñu am ci tool yi nu ñuy def ba ñu am ci oto yi nu ñuy def ba am ay passeport diplomate ku nekk di nga ne jël note wala doo jël note ah bu ngi limaan jëloon micro jàkka ji mu ne suba na ngeen teew ci jàkka ji damay wax yan yoon ngeen di def ba gis Macky Sall mu jox leen xaalis ñi ñëw dana ndëglu wala du ndëglu kon nag dañuy wax kayfa astaiddu alaxira naka laay waajale alaxira bi ci njëkk mooy salaamatul qalb dañu bëgg a préparé alaxira nanu fexee sunu xol yi set sunu xol yi set xol yi na set nan ci génne yàlla lu dul yàlla wala tuhzini yowma albaq yowma yubaasuun yowma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allah qalbin salim salim min alshirk salim min hubu dunia salim min hubu alamwal xol bi na set dañ fexe ba xol yi lu dul yàlla génni yonent yàlla ibrahim yàlla ko doon natt ibrahim dafa jékki-jékki rek gis benn picc buy lekkal ay doomam xolu doom ji daa di dugg ci xol bi doom ji daa dugg ci xolu ibrahim yàlla mu ne ko ibrahima sa xol bi de rax na bu ne yàlla yaa ci nekk yàlla mu ne ko rayal sa doom pour xool dëgg la wala di testé ibrahim rayal sa doom waaye ba yàlla testé ibrahim wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimat fa tamamna bam ko respecté qala inni ja'iluka lin-nasi imaman ba yalla natte ibrahima ci xolam dara nek ci lulul yalla yalla fekk ne yalla kesse mo ne ci xolu ibrahima ibrahima test dal di réussir test bi yalla ne ko tay lay lay def imam nga jité ñep inni ja'iluka lin-nasi imaman kon sun xol yi lañ ci génné lulul yalla lulul yalla génné ko ci sa xol kudul yalla genn ko ci saxol ñi ngay bëgg jital ci yalla lool dox ci lax dara da ngay dégg waji mu neela bimu lay jangal al hubbu lillah wal bughdu lillah wa non la ko jappalé bëggal ngir yalla bañal ngir yalla lu nekk mu neela ngir yalla bu lu def mupp ngir sam yalla rek gennel sa xol kudul yalla gennel sa xel lulul yalla yalla rek loy am na fekk yalla la loy ñak bu mu doon yalla wallahi ku am yalla perto dara waye ku amul yalla mo dara bu yebo ngay nga fanan ci ay dernier video ci kaw asman bu yebo nga fanan fofu so amul yalla mo dara te balay xamne amul dara nga dé dug bamé nga xamne amul dara bu yebo la nga fanan ci video bi fula neex demal bo amul yalla amo dara kon nanu genné lulul yalla sunu xel ak sunu xol mune préparer al-akhirah setal xol lu ci jitu moy salim min ash-shirk aw min ash-shak dañu fexé xol yi ñu dindi ci sikki sakka xol yi bu am lu ñu sikki sakka lu muy ñag ñag ci yalla bul def defé dara ci yalla lepp na am yaqeen gis nga ibrahim ko ya gum na yalla won ma noy dundale lu de yalla mu nek awlam tumi ana gumo mu nek bala kam li yatma in qalbi sama xol bi tanki nga xamne dootul poser dootuma dengi dengi da nan keng nga xamne seus na ma ngi ni to lawta ibrahima munu tolo ni hatta ci nono ak mbokam def len ne bayina len lu ngeen gëm yalla rek wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghda hatta tu'minu billahi wa hada yalla rek gis nga lolu moy legi lepp dem na yalla rek yalla kess la ibrahima don gis gisatul kenen gis ngeen bañ ko jappé diko bëgg duggal ci safara ci jibril mo ñew ne ko ibrahim mu ne ko bu dee yow la awma ci yow soxla bu dee yàlla nag xam na li ma nekkee alladina qala lahum nnas inna nnasa qad jamau lahum faxsawhum fa zaadahum iman wa qalu xasbuna allah wa nicma alwakil fanqalabu bi nicmatin min allah gis nga il faut sunu xol yi yàlla nekk xol bi lan mooy tax mu set mooy dind ci sikki sàkk نعم دين سيكي ساكا شي خيل قال مجاهد الثاني سليم من الشرك دين سيكي ساكا خول بي دين سي كودول يالا دين سي كودول يالا واي لي ني ديم ناني تاي با لودول يالا مو لين غنال يالا فاذا ذكر الله وحده اسمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره فاذا ذكر من دونه izanu yirsasun ala ne nit ñi yegg nañ ko xamne suñu waxe kudul yalla ñepp mer ñu waxe yalla kesse ñepp gis kanam yi lendum fa iza zikra min duni buñ ne waxe kenen kudul yalla ñepp jog kontan lolu jaadu ab julit nako yalla yitel na yalla jitu ci xolam mujj ci ab julit na bëgg yàlla subhanahu wa taala luy wane na bëgg nga yàlla mooy nga topp yonent bi qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ikhwani salim min ash-shirk xol yi na set ngir yàlla wa qala al-hasan wa ibnu zayd as-salis min al-maasi xol bi na set bopp na set ay bakkaar xolal ñun ni ñuy nuuré ci Bakar, xolal ni ñuy féyé ci geejju Bakar ak dex, xolal nit ñi ni len Bakar gënalé luñul Bakar. Duma dañ diko fatali, dañu nekk ci benn grand place, benn dajje am soxna suy dem Mak, am soxna suy dem Mak. Ñu toog benn jigéen ñëw rek utali mbooloo mi góor ñi di nuyoo, mu yegg si man ma ne ko asalaamaaleykum. Benn paa bi ma dee noonu daan ne jox ma ko waay. Aw coof la ma ne kaw coof la. Xale bu jigéen bi daal di tàllal mu daal ci góor loxo bi. Ma ne ko góor gi yonent bi day tere góor gu jox jigéen loxo nee na ku ko def yowmal qiyam danañ dagg lu toll ne bekk suukar ci jahannama teg ko ci sa loxo. Mu ne bu bii lakkee ma dese bi ma naan pour wax la nit ñi fu ñu toll ci Bakar. Da nga gis xale bu jigéen bu greffage wala def yu bon ci yaram nga ne ko waaw, mu ne te di ko xeeb nag, te di ko xeeb. Nit ngay gis mu def lu bon, nga koy jéem a delloo ci yàlla nga gis ndeysaan mu double li mu defoon. Loolu jaaduwul. Man faala zanban yadhak daxala naar wa huwa yabki. Ku def Bakar di ree la nga xale bu góor bu ëmbal ñu ne ma yow yéen nga diw mu ëmbal. Mu ne baayaaw mooy ngand booy bi ma jaar ci kawam yàlla dina jaar sa kaw. Kon ki nga baal ma gis naa ko bu ko see takk jabar mu ne la ka may ndaw si nag ana mu ngi mel ni cinéma dugal ba ma génne la. Boo demee cinéma jànq ji gën a fa dañu naan dugal ba ma génne la yor ñu xaalis. Dégg nga dugal ba ma génne la. Dugal ba ma génne la bu cinéma taxee nag yaa ma mën. Dégg nga góorgi lu baax. Dégg nga góorgi lu baax. Jërëjëf. Asalis min al maasi li annahu iza salima al qalb salimat jawaari salimatil jawaari. Mbokk yi nañu yëg ne xol bu ci ay Bakar dañee xol bi mucc. Su xol bi muccee rek cër yi lan mu koo gis sabar pour jaamu yàlla xol day bañ. Ma jox nag misaal bu kaw sa jabar boo ko ne fóotal ma sama mbub mi ajju ma moom laay jullee. Bu fóot mbub mu weex mi setul nga ñëw yëkkati mbub mi setul. Soo koy xas da nga naan ko sa loxo yu bon yi wala sa xol bu bon bi loo koy wax ah sa xol bi moo bon yow xol bu bon nga yor. Maanaam xol bi moo bañ moo tax loxo yi ndam wul fóon mbub mi mu set. Soo yónni woon nit nga ne ko dawal te ñëw mu yéex sa tànk yu bon yi nga koy wala sa xol bu bon bi loo koy wax sa xol bu bon bi nga koy wax doo ko mukk sa tànk yee bon parce que xol bi moo nanguwul moo tax tànk yi bañ saa yu cër yi bañee xol bee bañ ndax xol bi moo jiite cër yi. Nit buy formé wu nit buy formé wu semi bi ko yàlla bi xol mooy njëkk a formé ndax xol mooy commandant yaram xol mooy commandé yaram. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne xol dafay wëlbatee su xol wëlbatee rek nga wëlbatee da ngay waa ji nekk benn saay saay ci caaxaan ba caag xol bu xol bu wëlbatee rek mu ñëw ci lislaam. Bu waa ji nekkoon ne jaamu katu yàlla xol bu wëlbatee mu dem ci lu bon. Wa ma sumiya al qalbu illa li yataqallab yonente bi nee na xol yëpp ñu ngi ci diggante ñaari baaraami yàlla yuqallibuha kayfa yasha yàlla day tourné xol yi du ko neex. Loolu moo tax ngeen dégg rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma allahuma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Su xol setee lépp set, su xol nangoo lépp nangu, su xol bi bañee lépp bañ. Yeneen tibaay salaam salaam wax na sahaaba yi dem leen ngeen xoolal ma gàtt bii li ci gën a baax ngeen indi ko. Am ñuy indi ay faar ñii indi res ñii indi ñii indi ñii indi pooj am ku indi xol. Mu ne beeta bi dem leen ngeen seetal ma li ci gën a bon ngeen indi am ku indi xol mu ne voilà ألا إن في الجسد مدغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا القلب القلب خل سباعي رجلا با سبوني كن خل مي كمانه سبجي بريبار الله غنا دفع الخل إخوة الإيمان الرابع أنه الخالص خل بفعل المسر نتي على رجلك nati yalla rek nek motax imam ali radiyallahu anhu warda fexe ak ben yefir bi mu dore yefir bi jasi jasi yefir bi naw rek yefir bi na ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ali tek jasi dal koy xecc ci dund bi dal koy taf ne ko li rek motax may wax yeen kenen ki ali def ko dor mu daan mu jël jasi bu ko renni waji tofliko ari dari wati wadi won ko ginnaw ñu ko ay lu ko reew ko mu ne suma ko reew du nek ngir yalla ngir nek ngir tuflit bi la te bëgguma ko reew ngir tuflit dama ko bëgg reew ngir yalla te bima tuflé gisatuma yalla tuflit bi la gis te suma ko reew ngir tuflit rek al ndax tuflit taxul may xeer yalla tax may xeer gis ngeen sew sew yi fofu la nek dafa sew ash-shirku akhfa min dabibin namla bokal dafa saw ali dafa bëgg def ngir yalla motax mu bayyi waji al khamis annahu an-nasih fi khalqi qala abdurrahman ibn abi al-hatim wa yahtamilu sadisan salim al-qalb min al-khawf fi al-qiyam fi al-qiyamah lima taqaddama min al-bushra 'inda al-maut kon ñentel bo bëgge mucc ci préparer al-akhirah selalal juromel defalal bind bi la yalla bind annas fi khalqi nekkal kuy laye bir xet wi mune mën na am jurom ben moy salimul qalb fexelal nga setal sa xol min al khawf fi al qiyamah ëlëk yowma qiyam ndax ëlëk contenté gula yalla di won bo dewe premier pok mbok yi pour nit préparer Allah rek moy xolam lay defar deuxième moy al istiqama ci lay préparer Allah rek deuxième moy al istiqama qala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah te ci xam de sama batteri baangi jeex innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سورة فصلت آية 30 الله نيغا خامني دا نيو جوك تخاو جي جامو بروم نو ام استقامه بو ني دي ايلك يوم القيامه بو ني دي سي ادنا بو ملائكه يي واتي دي لين جيرسي ñaar la len malaika yi di wax alla takhafu bu len ragal fa ngeen jëm wala tahzanu bulen am nakarti njabot gi ngeen bayyi bo ami iman istiqama boy de malaika yi dañ lay diggal lan lay wax alla takhafu fele ngay dig armelie mugul mbamel ak munkar ak nakira laj ya sirat ak bultit lutax ndax kuy gëm yalla buy de yusabbitu llahu allazina amanu bi qawli sabit yalla mo lay deugural buti buti ngani sama njabot ni na la wala tahzanu bul am naqar leysan comme nak legi assurer nañ la loy waxati yobul len assurer nañ la fa nga jëm doti li nga baye ginaaw yalla ci tek loxo fay ci tete wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun beg len ci aljanna yi ngeen daan deg ni len doy wax beg len wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun yeneen ci ay aisha mune innamal a'malu bi khawatimha innamal a'mal bi khawatim lele nga gis kon conférence melni nit ñi ne ci conférence paré guñu rek nga gis nit ñi jog di dem wala nit ñi di julli nafi la dafa guñu safa wi nga gis nit ñi dem te mbir yi famuy jexé fofu mo po importance hatta bu doon ciéb bu ñuy lek la famu gëna nexé moy la jëssuf ndax fa la nin nin bi nek ak saf saf ye nangam ak nangam ak nangam xiifuma nag dama leen di misaal rek. Da ngay dégg ñu ne lazatu taami taxtal ina loolu gars yi di jàng arab di wax neexitalu ndab ma nga ca suufu bool ba. Kon yaay Aïcha nee na yonent bi nee na innama al amal mi xawaatim mbir yi nañu bàyyi ba mu jeex nit ñëpp doo ko dem waaye nit ñi jeexagul rek nga bërëb bërëb dem même qiyaamul layl da ngay gis ñoo xam duñ safa huitre te yonent bi nee na ku ànd ak imam ba mu safa huitre yàlla jéggal loolu ti damay am téléphone dañ may woo looy seetaani coupe du monde looy def yi bëri looy seetaani film da nga am rendez vous loolu rek moo tax nga daw pour xaaru imam pare loolu rek moo tax nga yàkkamti nañuy xaar mbir yi ba fa muy jeexee ndax yonent bi nee na fa muy jeexee fa la tiyaaba bi nekk aiddi zaada wa siyaaba wa rihlata wa ma taf'alu min xayrin yaalamuhu llah fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa wattaquuni ya ulil albab. Mu ne nañ préparé yóbbal kuy tukki da ngay préparé yóbbal wala wa siyaaba da ngay préparé yëri wa rahila da ngay préparé loo war. Yàlla nee na lu ngeen mën a def ci lu baax di ngeen fekk ma dencal leen lu ngeen mën a def min xayrin la wax min lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti ci yëpp yàlla nee na di ngeen fekk ma dencal leen te yàlla xam na ko fa ma def alu min xayrin yaalamuhu llah lu ngeen def lu mu néew néew néew néew ci yiw yàlla nee na xam naa kon nag ut leen yóbbal fa tazawadu fa inna xayra zaad attaqwa ut leen yóbbal alaxira yóbbal bi gën ci yóbbal yi mooy ragal yàlla. Lan mooy ragal yàlla? Moo tax ñuy wax kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun. Moo tax ñuy wax moo tax ñuy aji màkk moo tax ñuy tabaski lan yanaal allahu luhumaha wala dimaaha walakin yanaaluhu taqwa minkum. Moo tax ñuy jaamu yàlla yaa ayuhannaas ibudu rabbakum alladhi xalaqakum walladhina min qablikum. Moo tax yàlla wàcc alquran xuzu ma ataynaakum bi quwa wasguru ma fii laallakum. Lépp taqwa la lépp loo xalaat taqwa la loo xalaat ci loo def ibaada rek taqwa moo nekk ci ginnaaw loolu ngay def amul leneen. Julli taqwa moo nekk ci ginnaawam azaka taqwa moo nekk ci ginnaawam lépp taqwa moo nekk ci ginnaaw. Ñi ragal yàlla ñoom la yàlla di nangul innama yataqabalu llahu min al muttaqin. Ñi ragal yàlla li nga jéggi siraat summa nunajji alladhina ittaqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Ñi ragal yàlla problème bu ñu am yàlla génne leen ci wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ku ragal yàlla yàlla ballaay bakkaar wa man yattaqi llaha nukaffir anhu sayyi'ati wa nu'azzim lahu ajra. Ku ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna ay kër sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat allahumma ij'alna min al muttaqin. Ikhwata al iman ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risan wa libasu taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yazakkarun. Suratu araf aya 26. Mbokki julit yi yàlla nee na yéen doomi aadama yi man yàlla wàcce naa ci yéen yére yére yooyu luñ koy dee mooy yu waari saw aatikum day muur seeni awra waaye wàcceel naa leen ay dunq. Waaw léegi nag aaya bi xanaa waa Sénégal dégguñu ko jigéen ñi paccal mbaa ay siwul fii paccal ay siwul fii moo fi ëpp yow ci li ma gis man nag waxuma kenn bopp laa si dama doo di génne dama doo di génne imaginer yàlla ne dama wàcc ay yére pour ngeen suturlu ñu futti ko ñeen saa ngeen jigéen joo xam ne li mu sol ci kaw ak ci suuf boo ko peesee motul kilo. nga rewene jigen bu deme di sol yere bo xamne boko pesé matul kilo ci ko xamne dañ ko waxone al mar'atu kulluha awra ma'ad al wajh al kaf lepp awra la dara warul fay bo ne jigen na mo ñu ne no aday nar la way bu la ci sonal peru nar yi ngeen fi def ngeen di nar nar lu di يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ولو نار ولا القران ها كركي لحداي المراه كلها عوره ينتمي ني اسماء جيجن بو غيسه باخ يرامم دارا ورتول فاي نول كرام بي اتيم تي رسلو ما ينزاي غا غيس ني ني ньо كونت سيغ توبا الاجي مالي والله العظيم على لي مالك سيرن توبا مو نيوان جيغن ني مورو لا ني اندا لا سيرن توبا مو دا فا ني جيغن دي مورو ول دو جوليت سي واسيا بن ديو لن تنالي دين الله واخ لن تنالي لن لا اندي حتى تستري جسمك بتخمل يا زينب ما لي ييغل لي دوما نيك جوليت لولو داغا سانغ ساي اورا لي يوغا نيك جوليت جيغن دو مورو تا يالا لي مالا واتي اي ييرو بور غا سانغ سا اورا ñu ne lan mooy awra ci jigéen mu ne al mara kulluha awra kulluha ma'ad al wajh wal kaf am des kanam gi ak tenk bi yàlla wax ci quran ni waxal yow yonent bi waxal say soxna waxal jigéen ni jullit ñi ak say doom ak jigéen ni jullit ñi nañu muur seen yaram waay waay waay waay waay waay jigéen du génne ay yaramam ci biti waay mbokk yi or ak jigen lan mo gëna cher or ak jigen or ak gëna cher jigen ñu muy leen goor gi neena or mo leen gëna cher muhammad ñu mu tudd ala ñu mu jigen ci mo tax wala degré or gëna cher ci sun jamono bi mom la andal le goor di legi ma définir ko dama baax dama da fe ku ñu fanwe ya fanwe ko ci gëreum difay may bok ma am wér bëcëk bu nekké c'est ça bëcëk wér bi kess mel man ma fay may bok da so tollu ni gis ngeen li tax mu wax lolu moy bo démé ci teug bi waaw kën bay teug bi dama ral ci jigéen ci or ba paré bala mu koy jox or dama am kayit bu ngoy lagas ndaw su bu yéssé ci kër bi dañ jël mouchoir tak or bi mu dem ci ministère bi mu défar ko boîte mu jël boîte bobu tekk ko ci armoire bi mu jël armoire bobu mu tekk ko ci biir neeg bi mu jël neeg bobu tekk ko ci biir buntu kër gi tor bi ñaari caabi lañ ko tek ha bu ngeen nuyu or bi ñaari lañ ko tek ñetti caabi ñettala legi nak walal or bobu jigen ji di tak dañu leen bu baax mom lañ gëna denc ak jigen ji tak or or bobu jigen bi di tak mom lañ gëna denc ak jigen ji jigen yi fo tourner gis ko muy lambar lambar rek yalla neen ana or mi ngi denc ante bu ne or mo gëna sér wala ok or mo gëna sér xala or fu neeng bo ñëw ci kër gi mën nga dugg ba gën do gis or mën nga dugg ci neeg bi do gis or mën nga ubi armoire bi do gis or mën nga ubi boîte bi do gis or xala rek fi ko denc ñu sore jigen mo ci gëna yaay al janna jigen yi yalla da leena denc kurun maqsuratun fil khiyam boo ñëwee ci àdduna gis ñuy lambar lambar yi fu nekk ñu nekk faak yaramu neen fu nekk ñu nekk faak yaramu neen jaadu yàlla dafa wàcce ay yére ak ay jumq yàlla yemul ci la mu ne wa libaasu taqwa zalika xayr yére ragal yàlla nag moo gën yére yi li muy baax baax baax pour sutural awra yi la waaye boo bëggee egg ci ragal yàlla xam nga am libaasu taqwa yére yi nesma daf lay yóbbu ci nga am taqwa kon jigéen gi futtee ko def yaram neen wala góor gi futtee ko def yaram neen kiris karas tubéem xulul góor góor séntir lan la doon jëriñ ñu takk tubéy ñoor lan la doon jëriñ takk tubéy est ce que nit dana tiitaroo génne njiit laayam léegi sa tubéy bi ngay jiital man de du ma ngay jiital mu ngi nii di bi t té li ci doy wax moy tuwé bobu bu sétone bu sétone ñeet wax né bu sétone la ilaha illa allah yéta ngi ci tuwé jo xamné da naka da na mëna xawa yaq sa ndogu ndax salté xoss ak tilim ay ko di yalla ko yakaw ha walé gis nañu man la tek na ci mbou bataay dakar xawma fi nak mbou ni tam na fax waaw seigne nga seigne waaw lu di geej di mbex rek ha lu geej di mbex lu geej di nek mbex rek amna xorom amna xorom kon nak jeex na geej di mbex na amna xorom goor geej xorom Allahu akbar balé ma di tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri iza jana al-layl hal ta'is ila al-fajr way nga la way borom xam xam bi neena ul len yobale yobale ul len yobale ul len yobale yobale ndax yow xamoo su guddigi xaje ndax di nga fekke fajar fa innaka la tadri iza jana al-layl hal ta'is ila al-fajr ul len yobale yobale ndax xamulen bu guddigi xaje ndax di ngeen fekke fajar mbok yi ñettel ci li ñuy préparer de moy qasrul amal nañu wañi mebe gi buri abu hurayra ne degg ra yaron bi sallallahu alayhi wasallam ne la yazal qalbul kabir sabban fisnatay hadis mu ñu wa sax abu hurayra ne ku dindi sa xol mebe gi bari rek préparer al-akhirah ku dindi sa xol mebe gi bari préparer al-akhirah wax nañ hadith ibn Umar yonent bi jappone ci magam yi ne ko préparer al-akhirah ñentel loy préparer al-akhirah moy al-muhasaba del régler sa bop qala ta'ala wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula yalla ne na shaytané foko fekk day gatchel nit shaytané foko fekk ci gatchel doomu adama la dekk madama shaytané day gatchelé waté dégal nga sori bi den rek la sa bop ash-shaytanu da'iman yusbitu al-insanu wa yaj'aluhu yash'ur bi anna at-tawba shay'un mustahil wa sa'ab wa sa'abun tahqiqu am nga shaytan lu la sa bop bismillah tout tout mëno ko def xam nga yow mëno go tout leen yow ngay xalé bu ndaw nga am 40 ans do tuubé noy def ayda noy def dream noy def ndey waay xalé jigeen yeb ñu ngi la fan mais bo kris karasé mais bo ngeñu mais bo bon boy bondé gaay yi boy say ay fans nga bëgg tu bay leen non xara ba ci kanam bu dégg goor ki bëgg tu sheytaan ne ko mais ah ndey nak kala gisu dem mécha bi ak patchal be jitt bu sol nga na ngay tu bo tuubé ba sa jël ko gis nga seitan la tuub mënagul nekk léegi mënago tuub ay xarafa fi non yow xol gaa yi dinga gaa yëpp ni nga mel nañ mel mais looy tuub seitan da lay gëm loo ne balaa ngaa dee di nga tuub defal lo neex balaa ngaa dee di nga tuub jadda zaman wa anta talab kam taqulu gadan gadan gadan atuub gadan gadan wal maut aqrab bis bu nek rek jant kay fay nga nan dina tu way bay dina way bis ngay xey rek beug tu fek de yex ci shaytan mo lay gem lo ne bi anna tawba shay'un mustahil tu munu nek munu nek yow muno tu nak bu fi jema wax sa affaire tu meuna go jaamu yalla parce que yow xale bu ndaw nga tu meunagul nek legi 5 minutes juli bismillah shaytané mo lay gëm lo né xalé bu jigen bu ndaw nga mëno go tuup shaytané mo lay gëm lo xalé bu goor bu ndaw nga mëno tuup xaaral ni nga mel na ñepp mel defal ndank bu li yakamti xaaral tuuti lélé sa mu né la bo démé bo méké pa ba nga aji makka bo ñëwé tuup waye bari na ana allah ji ñu né dem na estat ana allah ji dem na sorano ana allah ji ma nga gratiat ana allah ji ma nga lamb ja xam nga ne on wana al hajj on ko ala hajj on wana al hajj on ko ala hajj ana alaji mu ngey sa koku do alaji ana alaji mu ngi lambi koku demul won mak aji wul won mak dafa demone mak mais aji wul aji mak nak man na changer tour waye du changer jiko xam ngeen mous fi amna mous fi amna ay mous mous da aji won mak bu ñewé mu def yere manto imam mak mu def kala gi mu tek ci gitra bi gaay diko ziar dina bëgg dem papa am ne ko fo jëm mu ne ko mous dafa aji won mak tourna mom lay ziaré ci papa am ne ko defal dank aj mak meun na changer tour waye du changer jiko bala ngay dem kassal ben pax fi ci sunu bir nek nga dem ba ci salu mous nga tej ko nga genné sa bop sa yaram nek ci bir pax bi da nga genné lepp top dina mu def lolu gas bay bi ci pax bi top genné digli ba ni commencé di ziaré man ma ngi ziaré allah ji ana wa mak mu ne ñu gis lan la imam bi wax mu ne imam mak neena amna ñu nek ci bir keur yi di toj deul yi di khas kay bo denc ñu lek gerte go tek ñu gres ko ñoo dañ leen wara ray rek mu ne ni rek dina xaw ñubi bay ko fa bay ko fa mu yexi papa am ne ko anam mu ne tour bi mo changer way ci coupe changer moy ana alhadji mu ngi estad ana alhadji mu ngi soral ana alhadji mu ngi super ndaje fam do alhadji moy bokku yoon ci bi ali sallallahu alayhi wasallam té yalla yéne ci rek lañu royal subhanallahu alayhi kon ma la ñu ci dégg oustad wax ko du ay wax bo mo kon jëf rek mo ci waral ndax bu ñu né yalla né yéne ci bi né ben jàpp amatu ci fexé ñu lañ wax ñu def ko su keneen waxee ko lu yéen ci waxi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñenn nañu ñu nit ñenn nañu loolu la yàlla dogal kon daal ñu bañ kon ñu bay té wax ji lu bari ndax oustad fi mu nekkon am na solo lool ñu bay ko mu continuer kon oustad bismillah waaw salaamu alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ikhwatal iman ñoo daanaka ñoo ngi ci sunu tomb bu mujj mooy al muhasaba nit na régler boppam iza aznabta fi nnahar tub fi lleyli wa iza aznabta fi lleyli tub fi nnahar mbokk yi ku mu mun a doon ci ñun bu la yàlla nattoo nga tarxiis guddi tuubal bu bëccëgee bu la yàlla nattoo bu bëccëgee nga tarxiis tuubal guddi moytul dee daje ak yàlla yóbbaale ay bakkaar ku dee daje ak yàlla yóbbaale ay bakkaar yàlla dina la mugal kon tuubal ya ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اب جولي داي بري لو موي توب توب دلو سي الله تبارك وتعالى سبس دا نا ترخيص شيطان مولا بما باغا باي يوني نا ورن جام كون بول sikki sak te def bakkar du gatché lutax du gatché moy ñeppay def bakkar tout le monde fi may wax ak yeen amna ñoom dañ yaakaar du def bakkar ha kay ku sa xel dem rek day def bakkar kul ibn adam khata'un wa khayrul khata'in tawabun yeen ci yalla mohammed neena ñeppay def bakkar waye ñan ñu gën ci ñi def bakkar moy ñi tuup kon nañu tuup suñu bakkar tuup go xamne dafa and ak charti tuup téré bi gëna ndaw buñu jang ci fiqh bo jéxalé alquran di jang sharia bo jéxalé qur'an di jang sharia dér bi ndaw bi ngay ñëk teural ci fiqh ci sénégal muy tuddu al-akhdari moy l'akhdari daf lay jangal né wa surutu tauba الندم على ما فات واني على يعود الى ذنب فيما بقي من عمري واني اترك المعاصي في ساعتها ان كان متلبسا بسمبيا ندم داني مي جانغ بنداو لو لاي جانغ موي ساتيتو موي دا غاي ريت لاغا ديفون سي لو بون nga yene li dess sa dundu do ci delu ci bakkar feeg yaangi ak sa xel li dess ci sa dundu fula bakkar fek nang koy baye borom xam xam yi delo ci ne da ngay delo bagage yi nga jëlone budé ay alali jambour la momé li nga momul akki dang koy delo ayyuha al-ahbab aslih ma baqiya yaghfir laka ma mada aslih ma baqiya ñun ñepp fi ñu tok ku nekk ne yene li dess ta dund dang koy rafetal yeena fi ñu tok ni ku nekk yeneel ne li dess sama dund do tun ñaawati soko defé xam nga ban bénéfice nga yam yalla bal la li nga passé budé goor budé jigen ku ñewon ci conférence ngir yalla nga xamne deglu ci bëgg tiyaba moko indi won li dess ci sa dundu yeneel ne dang koy rafetal doto yaq soko defé bénéfice bi nga yam moy yalla balla li passé wastabdil sayyi'atika ila hasanat fexel nga changer yu bakkar yi nga don def nga def ko ay tiyaba wa an ibn umar radiyallahu anhu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum ay a'malakum qabla an tuwazanu fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al yawm mbokki ci yalla tabaaraku wa ta'ala sayyidina umar radiyallahu anhu wa ardaahu don la wax mbokam yam mbokalon di dund moy sahabatul kiram mune len regle len sen bok bala ni len regle jaamu kat yalla dafa wara melni commerçant muy jaay bi wala ab commerçant ab commerçant su jaaye ba ngone bala muy teud day régler day xol te ñaata la ngone fils su dé am na bonne fils suba mu fexé yoon mi mu jaaral jaay mu jaay mu yaara non su fekké dafa perte mu changer yoon non la commerçant di def ab julit nak mo ci gëna yey moy bala ngay teud par nga japp japp mu be sax mu toy xep ngalal ci siyada dal ne sama journée tay ñaata bakkar la fi def nga commencé di calculer di ngay tek sa tank ci fajar di japp dem jakk bu nga genn lo fi def ba nga kérok ngay ñëwaat ci kaw lal su fekke jot nga fe tarxis to ñalla bu teud te tuugo bu teud te tuugo su fekke japp nga ni tay ni def mo fi lu bon nga julli ñaari rakka sante yalla do nga teul gis nga boy japp bo fanano japp bi ngay teud bi nga fanane japp yalla da lay envoyer ñaari malaika ki tok ne jor ki tok cham xam nga luñ lay ñaanal allahumma ighfir li abdika hadha fa innahu bat tahira wa yalla balal sa jam bi way ndax mom bu muy teud dafa la bal wallahi xamu li ñu am su nit ñi xamone l'islam kon duñ melni waye nit ñi dañoo xamul l'islam ndaysan té nak ñu ci gëna ñak sans sans parce que ñun dañoo nek ay julit baara xamul l'islam loolu mo tax mu graw nek julit xamul l'islam Omar rasul jullu gi day wax Sayyidina Omar neena régler len sen bop bala ñu leena régler pécé len seeni jëf bala ñu len koy pécé té ku nek mën nga atté sa bop ndax bari insanu ala nafsihi basira ku ne xam nga sa bop xam nañ suñu bop وزنوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وزنوا للعرض الأكبر بس الانسان جف بلا بس بس بمك بدينيو كنك اللي نعم حاجين قدون دقليق خمغاكو خمغا نياتا انغام bi nga fi nekké mukallaf ak légui tégal sa jëf ci blanche xolal li nga am xolal li nga am ku nekk xam nga sa bop xolal li nga fi def pécel ko sa bop bala ñu la koy pécel yalla néna bis bo répé pécé woko bo bisu pécé bu mag bi jot kérok la takhfa minkum khafiya lepp lu ñuy wuñ ni dara du neub yawma izin tu'radun kérok lan len di garal ci kanamu yalla la takhfa minkum khafiya dara du neub lepp dum lay def lepp la ni gennu secret lepp lañuy genn ci biti ndaysan dara du neub la takhfa minkum khafiya ikhwata al-iman qala al-hasan rahimahullah لا تلقي المؤمن الا ويحاسب نفسه نانا جوليت موم دارا دو نيرينم لودول مو بيسي اي جيفم مو خام بوبام مو ريغلي كو اتي بوبام خول ليم في ديف مثال سيدنا علي دان باي بو غودي مو دوجي سي محراب بي جابو سي سكيم بي دي يد بوبام عمر ابن الخطاب dafa nek amirul mu'minin gouverneur amirul mu'minin jité julit ci mu xey di yew ay xaram am xar mu recc mu ni ben tanke rek xar mi daw sheytane la ko amirul mu'minin di dakk ay xar ci mbedd rek mu top xar mi nan tay ma toroxal la tay ma toroxal la tay ma toroxal la tay ma toroxal la tay ma toroxal la mu japp xal mu ñew yew dem tok gay nak ah tay ma toroxal la 1 km bi nga daw la japp xal ni yew mu ne waxuma xal mi de di ngeen dafa ne xal mi la do waxal ñu ne wa mu ne waxuma xal mi ñu ne ko do waxal mu ne sheytane ndax mi xal mi recce may ni sama tank rek mu ne ma amirul mu'minin mana ma am ne ko rek tay ma toroxal la gis nga atté na bopam bu topone setané mu ne ko amirul mu'minin day tok dané ana ñoom diw ina ñu la jappalé ma xar bi pour wone né nak mom setané mu ne ko mu ne lu ko dara mu ne ko tay ma toroxal la daw ci mbéd yi di daw nit ñi di ko xol amirul mu'minin lu muy dakk xar ñi dañu xéxo na seeni bakkan motax ñu gagné setané yoonte na ñu setané ñimewul umar bu umar jaaré mbéd setané day wuri سيدنا نيمو لما إخوة الإيمان سويلك ما إذا أردت تعملين ما إذا أردت تشربين ما إذا أردت تأكلين كل واحد لمنيح لايلي لايلي لمنيح لاينان لمنيح لايلك ديري رجل السبب تي بكون تشيلين نهيه moy tous les moyens sont bons pour l'an avec l'argent buntu yeb dagan na ci ñun pour ñu am alal buntu yeb la nubil pour ñu am alal ngay gis sax kuy forcer ay domam yu jigen ci ndialo pour am alal buntu yeb la nubil pour alal buntu yeb la nubil ubil nu carte ubil nu drop ubil nu sangara ubil nu lamb ubil nu football ubil nu musique pour nit ñi nak am alal kenn ci ñun xolatul lu muy lek demb islam su ab sahaba doon xey di genn kërëm di liggéey soxnam day japp ci loxom bu ñew ba ci buntu kër gi ne ko ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun ñun kat mën nañu mën xif waye mën ñu mën safara lepp loy indi ci kër gi na dagal jigeen ñi dem loolu la doon gungé goor ñi dem loolu la jigeen ñi doon gungé goor ñi bu ñuy xey di liggéey pour nga indi lu dagal ci kër gi ndax kër guy lek lu haram kër go kenn fa jamm yalla jangeen ci hadith bi arbauna nawi wa jo xamne yeneen da ko gis muy ñaan ba fokataani fe ñaan di toroxlu waye wa malbasuhu haram yere mi musol dafa haram limuy lek dafa haram limuy naan dafa haram fi mu tok dafa haram yeneen di meene ku melni anna yustajabu la nakalako yalla di nangule nakalako yalla di nangule ku lek lu haram teud ci haram keur gi mu am ci lu haram la ko tabax auto bi ci lu haram la ko jënd soxna ci lu haram la ko tak ci lu haram lay dund te man akala luqmatan min haram la tuqbal lahu salat 40 yawman ku lek ben tib ciep dagitu mburu ben tandarma nga lek ci lu haram 40 jours bo julle yalla du ko nang yandi bokon na saad ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أتريد أن تكون مستجاب الدعاء قال نعم قال أتب مطعمك يا سعد سعد دلاب غبوني أنا يا الله ما يلمنه واو منا كلنا يلك ندعان سو لك يلو دعان غبوني أنا يا الله ما يلمنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا kon nañu atté suñu bop bu ñu wax né lu ñu neex lek bu ñu wax lu la neex naan bu ñu wax lu la neex sol bu ñu wax lu la neex liggéey fexé li ngay am lu mu tuti na dagan su dagané yalla def ci barké bu ci yalla défé barké mu doy la tay dañu am bu mu né gañ mais amul barké kat nuzi al baraka min hayatina yalla dafa rocc barké ci suñu dundu billahi wallahi wa ta'ala amna fukki tomb ak juroom ñet ci suñu dund yalla daf ci dindi barke fukki tomb ak juroom ñet ci suñu dund yalla daf ci dindi barke lo tax ñu wara gor gor lu pour suñu dund amaat barke dund baangi xam ngeen dañ yeexatul laaj leen mag ñi xam nañ ne khalisu demba khalisu day du ben lekku demba ak lekku tay du ben jeeni demba jeeni tay sax du ben niti tay ak niti dembu du ben lepp changer ni ko waral parce que barke mo fi jeex qala al hasan inna al abd la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'iz min nafsi wa ma kanat al muhasaba min himmatihi al imam hasan radiyallahu anhu wardahu nena inna al abd naka jamu yalla la yazalu bi khairin du denj rek ci jam ma kana lahu wa'iz min nafsi fek amna lu koy war te li koy war du ab oustaz buñu jele dakar mu ñew tok ci kanamam du serigne buñu jele sam imam makka wala mu ñew diko wax du ab radio du television likoy war ci bopam lay baye ko neena nit dina nek ci jamm fek likoy war bi ko gis ci bopam fek aya yi koy war ci bopam la koy gisse wa fi anfusikum afala tubsirun lutax du ngeen waru sen bop lutax du ngeen gisse sen bop du ngeen waru nit war na xol bopam rek waru xamna yalla moy ngand billahi xeyal tok rek jakarlo sa setu nga xol sa bop bi ba ci souf sa cieuri benn bo xamne simu nek waru fa nek nga seed yow fan mo gëna placer sula yalla waxon fan la la koy defal nga ni ko fi la jëlal bëtt kenn ci ñun ku tok fi ci bir mbolo mi ñun ñu tok fi ci bir mbolo mi la ñepp la wax kenn ku nekk ñun xolal sa bop nga wax sama bëgg yi warul won nek fi place sangam la waron nek bismillah kon amul ko wax bu do warul nek sen kon bën mom fi la wara nek rek fim nek han fi rek ngeen ko placer nañ jël nopp ni na nopp warul won nek fim nek acha nan set ci yaram fan la ko yalla waron def bo pare nga jël gemmi nga xol fan la waron nek so pare jëlal bakkan so pare jëlal loxo jëlal ben par ben nga xol sa ciir yi yalla def fi ko yalla def fi moy place am wala du fofu kay place la di nga fekk yalla moy khallaqun alim hakim yalla moy expert bi bari nek hakim hakim moy ko xamne lum def non la moy ko xereñ kan moy xol beutami fum nek mune beudi waru ñu nek fi wala ñom ñaar yalla ko waron boole mu nek ben bu ngand mu defal mako bi wala sama nopi waru won nek fi wala waron na upp ni ba buma sonne lal ben bi ma sango wala sama bakkan bi warul won nek fi sama gemmiñ gi warul won nek fi sama lamiñ bi ak bañ yi waruñu mën mel ni neneen acha bismillah kenn du ko wax kon yalla mu sunu ne bu ngeen xolé sen bop waru nit war na am lu koy war lo xamne ci bopam la koy jëlé nit war na def yitté rek la bopam bu ndek ba ci 24h ci 24 bi rek la bopam su beut bi xolé lu bon nga régler beut bi su nopp bi déglé lu bon nga régler su gemmi ngi waxé safan nga régler borom xam xam yi dañ daan xey rek wor ay wèr ñu wayo li nak mu ne beut mo xol lu mu warta xol jangé ñu né imam ahmad suma jumulé wala kenn ci ñom a imay amna ci ku tardé won gé dafa tardé gé mu xalat julli gu nek li ci yalla difay nit ben farata so demé salatul jamaa nga julli mbolo julli nga julli mbolo ñaata la yalla fay damay lati ñaaru ak juroom ñaar la yalla difay mu ne tay kon suma demé sama kër dina julli ñaar fukki ge ak juroom ñaar ndax ma am julli mbolo Allahu akbar ñun bu kenn ci tardé won julli ge lay def jaar ge ngay julli xolam xelam lay utiliser bimu démé mu julli ge lolu ñaar fuk ak juroom ñaar mu teud mu gëddu ñu ne ko gaay julli ge ja jakk ja ja waxtu waraw nan la bu yag mëno len dab raw nan la mëno len dab gis ngeen ñuñ dañ daan rek la seen bok xolal ba suñu julle ben rak suñu tardé ben rak dañuy dem farané goudi di nafila ndax ben rak buñu tardé ñun dañuy tok une semaine duñ jaar ci jakkay ci une semaine ñoo ñoo yu bax ñe sax ñeneen ñi koor ba koor lañuy dem jakk su koor ñe ñu ñew di xatal nit ñi bañu daan nek sa premier duñ mëna nek sa premier koor gi wër yu buy fay numuy def day sew ruuj nek ci kawsamaan après di ngandé beuri baron di delouat ba jeex gaay yi ni wéru mel lañ mel suné ko wéri fégné première jour ñuy nafi la sappé première lañ ñëk deuxième jour ñu dem deuxième sapp troisième jour ñu dem troisième sapp quatrième jour sapp cinquième jour sapp buñ nan suba lañuy kori dootu ñu dem ati jakk ñen ñi jaamu wér koor allazina ya'buduna ramadan ma ya'buduna allah ba ya'buduna ramadan wa kana imam kiski yaqul man kana ya'budu ramadan fa inna ramadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut quran jaamu wér koor leg sa yalla de quran jaamu wér koor leg sa yalla de ndax tay la ñaar sa yalla ni sukurat waye ku don jamu yalla fa inna allah hayyun la yamut ala de dundu ta dundé wa qala maymun ibn mahran an nafs ka sharik al khawan idha lam tuhasibhu zahaba bi malik maymun ibn mahran ken la ci nit ñu bax ni nena bakkan ab société la waye société bo xamné day woraté nena bo nekk ci ab société ci ab boutique ci commerce di jaay té do régler salal day dem ngay jaay rek di jaay rek di dem jaay rek do xol comptoir bi di ci nek do xol bénéfice do xam ku lepp do xol dara da ngay xey rek do fekk dara nena non la bakkan mel soy dem rek khalaato yaangi julli khalaato yaangi jaamu yalla khalaato yaangi def bakkar yow dal sa yoon da ngay xey rek fek sa bop ba mel fek yaangi perte dafa dara lol motax ñi nek ci adina jaamuun yalla buñ deewé deedé len di bet buñ len duggalé ba mel ba malaaka yu ñew feug len né len yeen ñaak an ngeen aduna dañ nan lam yalbasu illa asiyatan ñen ñi na lam yalbasu inna sa'atan min nahar ñen ñi na lam yalbasu illa yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin ñun de dañu dundu rek de fekk waji amna fi jurom ñaar fiat mune dama dundu de fekk def na fi jurom ñaar fiat mais xam nga lu tax mune dama juddu de bayiwul xel ne def na fi jurom ñaar fiat parce que jurom ñaar fiat yi donul won calcul donul won demé xelam da don raja xé rek di dem legi nak ba de ñew ñu ne ko cër yobu ci armée li biko malaka yi lé yéwé ci bir bammel diko laaj mune man dama fa dama ñew ben fajar la def adina rek de ñeñ ñi ne man ben ngol la fa nek de ñeñ ne man ben fan la fa nek laaj len mathematicien yi ben fan té nak ben fan lañ fi def nak lutax inna yawman 'inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'udun sen jooni ak moy ben fan ci yalla suñu jooni ak moy ben fan ci yalla motax aduna ku fi am téméri at yalla ay seconde nga fi am adina bi bu mu commencé ba légui ci yalla amagul at ci yalla inna yawman 'inda rabbika alf sanatin mimma ta'udun kon kay doom adama dund fi lu yag allahu akbar doom adama nekk nim fi def ci fa di ñi koy gis yépp nekk doom adama def ci sax ben fan bu mat motax xol adama yalla ci aljuma lako bind duggal ko aljanna genné ko ci bisu aljuma bi te yowmal khiyam buy am ci bisu aljuma bobu lay nek kon kay aduna ñaata fan la ikhwatul iman 5e point ki nuñuy wajale al-akhirah moy an-nadam reccu kuy préparer al-akhirah day reccu da ngay reccu tay bala ngay reccu ëlëk ay nit ak ni yo xamne ëlëk buñu dékké da lañ mat sen ñaari loxo di reccu tax topu ñu won yenen ta yalla muhammad yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi doom adama aduna bo amé problème ben baram ngay mat bo amé jafé jafé ben baram ngay mat al-akhirah bo amé problème ñaari loxo ngay bolé mat xam nga wajé ñu muy reccu ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila aka neexon jaaruma ci diiw aka neexon anduma ak diiw ya waylata laytani ittakhastu ma ar-rasul sabila aka neexon ma jaar ci yoonu sayyiduna muhammad billahi wallahi ta'ala ku jaarul ci yoonu muhammad ëllëg di nga pert ben yoon dong la yalla di nangu ëllë ku fi jaar yoon bobu moy siratal mustaqim yoon ti yalla muhammad moy jitu ku ci jaarul buntu bi kenn lu ko ubbil buntu yeb dañ leen di tej dudul yoon wowo kon ku yebo jaar ci yoon ti yalla muhammad te muhammad alayhi salatu wassalam du ko ndaw ci ñun du ko ndaw ci ñun de nit bu juddo ñu wo imam imam kay tuddu ko imam bu ñewé fab ko su noddé ci nopp yi su waxé ashhadu an la ilaha illa allah day wax wa ashhadu ana imam masjid yi lol lay wax lol lay imam bi wax ci nopp xalé dan lay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah xalal xalé bi kagn la commencé dégg muhammad bi mu juddo julini bi ñu juddo lañuy commencé dégg muhammad su julli joté ñuy noddu bilal bu ñew bu noddu turkan lay wax muhammad muhammad suñuy liqam ki liqam turkan lay wax muhammad ci bir julli gi ki julli turkan lay wax muhammad nga dugg bammel ñu ne la lo doon wax ci muhammad xamoo kon du baax ndax bo duggé bammel ñu ne la maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammad amma al-mu'min فيقول كنت اشهد انه عبد الله ورسوله وانه جاءنا بالحق من عند الله اما المنافق فيقول لا ادري ملاك نكوي لا تليت ولا دريت خمو يالا بو خماتي فيضرب بمطرقه من حديد بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعه من يليه الا الانس والجن yentim neena buñ ko laaje lo doon wax ci muhammad mu ne xawmako woy xawmako yentim neena dinañ ko door bo xamne ñeppay deg ay yuxom bam dess nit ak jinn ñepp koy deg kon ñun ñofi nek di fo rek waye suñu armée li ay yuxu kessa la parce que gis ngeen dekk bi ni mel ayyuhal ahbab yajibu an na'tarifa ونقر بذنوبنا دانيو وارا نانغو ريكونيت يجب ان تعرف وتقر ذنوبك ولا يحدث ذلك الا بالتحقيق ركن التوبه دانيو وارا ريكونيتر ني اي دافكات بكار لاج دانيو تون يالا با دي دانيو وارا ريكونيتر ني جامو ني يالا بس lañu jaamul yalla parce que suñu jaamu yalla yi sax selul neexul suñu julli sax werul suñu koor yi sax amuñu haqiqata sirr taw siyam dañuy wor di jëw di fen di tapal di rambaaj ba jant bi so lekkuñu nanuñu rek lool moy suñu koor lekkuñu nanuñu lekkuma nanuma gazet fay leneen le bayyi wo motax yenenene rubba sa'imin fa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar julli day téré ni def lu bon est ce que julli di bayina def lu bon ñaata nit ñoy julli di def lu bon te julli day téré ni def lu bon kon ala julli gi motax mani même sirri secret yi ñun xamuñu ko dara wirul ci sunu jaamu dara wirul dara neegu yalla bo dug bo ne allahu akbar bala ngay jang fatiha imam bi ruko bala nga ni subhana seugina bala nga nan seugina taya bone attahiyat ñina assalamu alaykum sunu jaamu yalla leen non sunu jaamu yalla yi dara wiñ ci motax jaamu yalla bi mën ñu téré def lu bon ndax haqiqatu salat defu ñuko ben way dafa bëgg nopp ben xala bu jigen di bëgg ñaalo ak mom xala bu jigen mu ne ko damal jakk jël nga julli fa ñeen fukki fan so paré nga ñew waji dem julli ñeen fukki fan mu jeex mu jaar nonu dem ñibi beurum ba mu am at mu dajé xalab jigen bi xalab jigen bi ki du diw mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim jullem nanguna ko julli gi nanguna waye bu doon ñewul bu doon ñun la bo seul ma les jakk yéré bay boy parana dé jara na ko fa dur na ko mu daal bañ nang ba suñu julli dañ nan dur nañ ko dur mu daal way yakaw jo dem imam bi bu wéggudul sa da ngay tey ci loxol imam tay dañu wax son na nga gattal rek imam na nga gattal imam gattalal imam gattalal imam gatalal mën guddal ben jakk bo xamni gaay dañuy critiquer imam mais dafa mëna guddal imam da la mëna guddal imam da la mëna guddal du koy wax diko wax ndaysan bu imam bi xat mu ñew ci jakk ci julli fajar de mu dadi kabar jang fatiha dane mudhammatan Allahu akbar musul wal gayne ko gis nga ñi wax ak yow da nga mëna guddal mu ne ñaari baat la wax gayne ko mëno ko def ben lool moy nit ñi bo len topé fo jëm da ngay bayyi sa diiné nit ñi bo len topé da ngay bayyi sa diiné parce que nit ñi paré wuñ pour top yalla suñ lay top nak na la yow ya nga bayyi sa diiné kon nak bi war nga japp ko fiñ ko japp bu la kenn bayyi lo sa diiné addu alayha bin nawajiz lolay ñu ci waxon mat leen ko seen dernier degeut seen diiné yobul leen ko ba ci ginnaw bañ bi ngeen kep ko fofu waye boko logé ñu né islam lo islam lo islam bu ñu lokay boko bo ngaangé mu dem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena annadamu tawba tuub reccu la ku reccu rek tuub na fokk doom adama di reccu annadamu ala ma fat reccu li passé be salatal li dess kanam likay yahdusu nadam pour ngay reccu fo tollu nak il faut nga def li ñetti tomba ngi ni pour ngay reccu bis mu nek fa nga def ñetti tomb yi pour ngay reccu bu ci ñëk moy ta'zimur rabb fokk magay yalla di nek sa kanam ngay reccu fo tollu bu fekke yow gisoo magay yalla do reccu fokk ngay imaginer magay yalla loolu tax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu yewoo fajar su yewoo jog tok bala tanki di laal suuf day wax inna fi khalqi as-samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار جزنا يوند بو ييو لومي نيكا ديف موي ايماجيني ماغايو يالا فان لاكوي غيسي خول اسمان السوف خلات سي لي يالا بيند بان ريزلتا لاكوي جورال mune subhanaka wa qina azaban ma yalla mu musul ma ci bugulum safara nit bu beugé di reccu day imaginer borom bi tabaarak wa ta'ala magayam ta'zimur rabb saniyan a'rif nafsaka khamal sa bop so xamul sa bop do reccu khamal sa bop yay kan nit su xamul bopam du reccu pour nga xam sa bop rek da ngay xam li nga def li nga yenu say jëf yu baax ak yu bon nga len di téwal sa kanam ci ngay xam sa bop a'rif nafsak ben way do wax ne man ana ata'rifuna man ana xam ngeen may kan ben way ne ko naam antal ladhi mararta bi marril bawl marratayn yow yaay ki nga xamne bi ngay juddu fu ñuy touré ndox nga jaar ngay genn ci sa baye fu ñuy touré ndox nga jaar bi ngay genn sa yaay fu ñuy touré ndox nga jaar kon loy reey reey lu kay fa tata kabba aduna ngok ñun ñepp fa lañ jaar kon jarul ñuy reey kanam yalla aarif nafsaka xamal sa bop yalla la bind ci lan min nutfatin amsaj yalla la bind mi ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib yalla la bind mi ma'in mahin on xama sa bop yaay kan muno fe ciep ciep ndax li la yalla bindé muno fe bondé muno fe tepp li la yalla bindé نيتال معرفة عقوب المعاصي وتكون موقنا بها سو بغي ديري سي فاتولو دا ngay xam mbugalum da ngay xam bakar bi ma def euleuk nan la tollu ci kanamu yalla suma yalla di mbugal xana nga mo li tax nit di ragal ak bakkar moy da ngay xam ki nga togn kan la mbugal mim la nara mbugal euleuk ben way dafa and ak ay talibem ci nawet asaman si commencé xim ñul kuk di deun ngalaw li di riddi ndox mi di dal melax gi di sanni asaman si di xaatu di dur ay deun waji borom xam xam mi mu ne kim andalon haza min asari rahmatillah fa kayfa iza aghdaba haza ma tarawnahu min asari rahmatillah izan fa kayfa iza ghadiba li ngeen di gis kat yermane yalla la kon su mere num wara mel kon nañu delo ci sunu xel sunu bop nañu xam kan moy sunu borom nañu xam kan moy yalla sunu xame yalla rek ragal ko waye sunu ko xamul duñ ko ragal so gisé xalé di japp ci gennu gayne diko yëngal papam neubatu fele ci neeg ba ubi fenêtre bi di yeurlu xalé bi dafa xamul ki mu japp ci gennam kan la léla gayne gi gess ko xol ko ne ko dang ma xamul de gis nga ki ma xam mom mi ngi neela ci di yeurlu ci fenêtre douce bi ki nak mom xamul motax gayne gi du ko def dara du ko wax dara waye ki xam mom gis nga ko waxuma gi fa genn ci keur gi waye ci bir neeg bala nek ubi fenêtre bi touti di yeurndu parce que mom xamna ki kan la ñun nak xamunu yalla suma waxe xam yalla nak djubluuma ci li nga Sénégal gis yalla xam yalla man yalla la waxuma lol de parce que yoy amul mono gis yalla bu sona sa bop فكلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء لا تدرك الابصار ويدرك الابصار كون دو منو غيس يالا نوبل يوند يالا موسى واخنا دا ما غيس يالا يالا منو منو ما غيس يالا منو موسى ما يالا دا ما لا غيس دي ما غيس ولكن انظر الى الجبل ان استقر مكانه سوف تراني قال مونتاني su saxé place am dima gis su montagne bi mënul poste Moussa mëno ma gis falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Moussa sa'iqan li yalla feñu montagne Moussa dafa xam magga yalla tabaaraku wa ta'ala mo feñu Moussa borom xam xam ni nenañ bu doon fourne buñuy boyal la ñu da ay étincelle la yalla jël ci léram rek sandi ko ci montagne bi rek montagne bi explosé Moussa daali xam am ngeen bi Moussa ximbilu ko lan la doon wax yalla yalla tuub na dootuma ko defati legi ñun sénégalais fi ñu bëgg réré suñu cërëm bu ma bari né dañuy gis yalla melni ñun ñoo ko Moussa martaba te Moussa ulul azm min ar-rusul wa kallama Allah Moussa taklima borom bi tabaarak wa ta'ala wax na yeen ci Allah Moussa bokki bok na ci ñi ñi préparer pour mëna atté suñu bop moy raddul mazalim bul defal da ngay def fi rek def lu la neex lek akku nit ñi yor aseri alal tabax jakk dem da ngay di xam nga li nak nit ñi nak moy no grawul man buma tabaxé jakk rek buma démé makk yalla dina mbal ba tax nga yor akku nit ñi nga dajalé akku nit ñi seen ñak bañ leena fay dajalé ko dem makk dajalé ko tabax jaar dabalek dajalek bënd teen wallahi bo xoyul nit ñi seen aq yowmal xiyam li nga def yëpp da ngay perte soo tuubee da ngay delloo aqu nit ñi bu doon benn waaye dafa sàcc mu dem ba jëmmi jamono mu bëgg a tuub li mu del li mu sàccoon daf koy delloo li nga sàccoon da nga koy delloo moo tax alquran ne wa man ghalla yaati bima ghalla keroog ba aaya bi wàccee yonent bi ne sahaaba yi bu ma dajee kenn ci yéen mu yenu gëléem yowmal qiyam naan mohammad dimbali ma ci gëléem bi munuma ci dara ku sàcc gëléem yowmal qiyam di nga ko yenu ku sàcc nag ku sàcc oto ku sàcc kër di nga ko yenu indi ko ci kanamu yàlla ëllëg yowmal qiyamati moo tax pour nga baax pour nga préparé alaxira foog nga delloo alalu jàmbur yi nga sàcc nit ñi nga yàq seen der foog nga dem jéggalu ji leen raddul mazalim maliyan wa irdiyan wa diiniyan wa nafsiyan yëpp foog nga def moo tax mbir mi du lu ndaw de mbir mi du lu ndaw ñun nag day ndaw ci ñun parce que xamuñu waaye bis mbir mi du lu ndaw waaw mbir mi tuutiwul parce que dangaa bëgg a dem ci yàlla ki nga bëgg a dem moo rëy te li taxaw ci yoon bi di la gàllankoor dafa bëri kon foog nga xam fi nga jëm fan la alal yi nga delloo ko deru jàmbur yi nga yàqoon nga delloo ko diine ji sa bopp yëpp yéene nañ ci Abi Hurayra mu ne yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na attadruuna man il muflis ndax xam ngeen ku perte qaalu al muflisu fiina man laa dirhama lahu wala mata ñu ne waaw waaw xam nañ ko kay ki perte mooy ku amul benn dërëm ki amul benn bagage yonent bi ne leen déedéet inna al muflisa min ummati man yaati yowma al qiyama bila sala man yaati yowma al qiyama bi salaatin wa siyaamin wa zakaatin ndeysaan waa ji yowma al qiyama dafa jot bi ñuy xool ay julleem moo fi ëpp julli ñuy xool koor moo fi ëpp lu mu woor ñuy xool ku joxe azaka moo ko fi ëpp ñett yi moo ko fi ëppale waaye nag wa yaati qasata ma haaza saaga na kee wa qasafa maala haaza jël na alalu kii wa akala maala haaza jël na alalu kële wa safaka dama haaza tuur na deetu kële wa daraba haaza door na kii ñu daal di woo ñooñu ñëpp ñu ñëw ñu ne ko ñii ñëpp da nga leen yoral ay àq fay leen mu ne aw ma lu ma joxe ñu jël julli gi joxe julli gi jeex ñu jël koor gi joxe koor gi jeex ñu jël azaka bi joxe azaka bi jeex ñu ne ko jeexal nga de te nit ñi nga tooñ des na mu ne aw ma lu ma joxe ñu jël bàttaaru ñëw ñu sëf ko ko yenent bi lan la wax mu ne fa yuqta haaza min xasanaatihi wa haaza min xasanaatihi mu ne fa in fanayat xasanaatuhu qabla an yaqdi ma alayhi uxiza min xataayaahum fa turixat alayhi summa tarahahu fi nnaar biñ jëlee ay tiyaabaam jox nit ñi jeexal na ñu jël bàkkaar nit ñi sëf ko amatul lu baax ñu daal di koy jël sànni ko kàmbu jëfandam mbokk yi juróom-ñaareelu tomb mooy alwasiya ku bëgg a préparé alaxira fa muy dénkaane ku bëgg a waajal alaxira day dénkaane wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub yaa baniya inna allah astafa lakum uddin fala tamutunna illa wa antum muslimun ibrahima ne keroog ba muy faatu dafa dénkaane yaquba ba muy faatu dafa dénkaane ibrahima lan la dénkaane yàlla ma ko wa wasa biha ibrahim ibrahima dafa dajale ay doomam ne leen maa ngi leen di dénk ëllëg yowmal xiyaam bu ma dajeg yéen lu dul na ngeen nekk ay julit fala tamutunna illa wa antum muslimun ñun tey ab sénégalais buy dee lu muy dénkaane al amwal kayfa tajmaunaha lu ngeen di dajale alal ji al qusur kayfa tagnunaha chateau yi الهقول كيف تزرعونها تولي الاموال كيف تجمعونها نك نين كاي داجالي مغي ني تولي يعني ني ليغيال نالين مودو انا ايدا انا نداي انا سامبا انا ديمبا دما بوغ ني نين نك بن بولين خلونا لو يين بوني فاتو يوي لا ني دينكاني ليسان يعقوب كرو بامي فاتو دا فا داجالي دومي نيب نيو دو xamna len mo len jur xamna sen pass pass xamna sen aqida xamna sen lepp la la len denk munelen fala tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun yaqub li le denkane desan moy bu len de yalla biñu wax yaqub kero bamuy denkaré yalla mune am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun kuy de da ngay denkané waye ñun fi kuy de gorgorul nga nek champion du monde gorgorul nga nek le roi des zaren mangi de nak mais dama bëgg après nga nek le roi des zaren papa yi mom bu mi de loolu denkané yaay dina mangi de waye nga sey ak diiw ndax moy borom xaaliss bi moy borom taranga bi ñun sénégalais bu ñu dé la lañu dénkané xolal ibrahima la mu dénkané xolal yaqub la mu dénkané ya yalla mo ko netali am kuntum shuhada ndax yeen fekke won ngeen kéro ba yaqub di dé mu dajalé doomi iz qala li bani mu dajalé doomi la lay wax ma ta'buduna min ba'di mo doom lu ngeen di jaamu sama ginnaw ba duma dé ngeen nek ay rappeur mba duma de ngeen nek ay simbukat mba duma de ngeen nek ay mbiri lamb mba duma de ngeen nek ay danseur ay musicien sama ginaaw doomi ne ko dedet inshallah bay na'budu ilahak yalla ji sa bay don jam ibrahim isma'il ishaq ben yalla bobu ilahan wahid eul da nga ngay yowal khiyam jebulul yalla jeej أمنهم أن النمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم لن موي اق جوليت ديغنتم امبوك جوليتام من يوسي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عند راسه جوليت لن موي ميرم موي بول فنان بول تد سي كاولام لودول تيس nga wasiya بين nga ben testament sama dundu li la suma dewe ni la nama diw sang nagn ma sang nama diw julle nagn ma sur place sangam ñun tay da nga gis ku def wasima bare gaay jalgati ko def wasima bare ne buma dewe li la nga gis ñew na ah way ñu dimbali fi mu bañ ñu sul ko ñun fa lañ koy yobbu fa lañ koy suli ndax ñun ay bayam kër gogul lañ gëm suru fam yepp falal len souli falan koy yobbu te yow yonent bi neena ku nek fa nga de falan la wara sul falan la wara sul gis nga summa yi ci alquran ya de wax summa summa summa summa baye gi ci de mune summa matahu wa ulfa summa aqbarahu le bay fa aqbarahu don ken war ko tokhal mu continue wa summa yi summa iza sa ansa wala lolou alquran djel len bop ayé bi fan la commencé simay bu mu commencé ci suratu abasa borom bi diko lim baagi ci dé mune fa akhbarahu allahu akbar ñun ku dé bi dañ lay tokal yeen la ci ay kaaru jaga jaay jëm fu kenn xawul haa xana xamul ni yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nit faatu na yonent bi sang ko ak loxom sang ko ak mantu bimu doon jité juma julli yero ko ci jakka ji yobbu ko ba ci armée yi diko sul yalla mu nako wajali safara ablay bu ubay bu salu bu ndé ko sang ko ko sang yone dem len ngeen indi ma sama yere bi ma doon jité juma ku yere yonent bi mën ta sebe julli yonent bi mën la musul yonent bi duggo ko ci bammel bëgg ñaan yalla mu ne ko bo ñaané juroom ñaar fukk yoon sax duma ko baal te ku melni bu mu deewati nga taxaw ci bammelam wala taqum ala qabri lool la ko yalla bul taxawati ku melni ci bammelam kon nan delu sun xel mbokk yi li mo doon waxtani bo amé lu ci djub ci yalla la bo amé ay manke manke mang koy djeglu in arabtu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.